الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون سورة توبة کی سلوری سیوی اول عیساوی اشتم آیات پوری وان او دویم عیسا ودیر شم پوری او دریم عیسا تر پورا یوسل او سلورم عیسا داغین تر آخر پوری وان ودی اول عیسا کی جو اشتم آیات پوری دا بحثو ده مشرکان اول داغی ده وعدی خبره و چه وعده ما تکلی ده اغی تایلان ده چه ضرور میاشت محلت ده یاو تاو سر جنگی دیم او چه نیو ما تکلی نو اغی سر حکم و فاتم مویلیم عهدام ملامتتیم اغی سره پو عدی باندی پابندیو که درم قسم و مستامینین جاوی امن آوسته و حکم چاوی لی امن ورکه بیار پسی موانع شوروشو مومنانو تا دا جهاد کولو مشرکانو سره یو سو موانعو اول داو چې وعده شوی د دې سره دا ویره پایو کړه کیف یکونو للمشرکین کیف وین یزرو علیکم هری وادی ما تکړی دي نو دا دویم معنی ذکر کوي چې دا مشرکان داسې اعمال صالحه کوي چې زمونږه ازلو نوواری چې دې سره جنگ کو جهاد هغه اعمال او صالحو کې او تعمیر دې بیت الله تغزی حیان لو ګور کول او دا غزی د حرم پورا اهتمام کول د نیک اعمال دي نو بداغی رفع کی اللہ چدا نیک عمال ندی نیک عمال اغی چی دی ایمان ما تحت کی چی ایمان وی بیا عمل نیکش او چی کل شرکی پا مخلوق کی اغی عمال نقبلی گی ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد اللہ ندی جائز او ندی لایق او مشرکان لا چې آبادی د الله جماعتنا شاهدین علی انفسهم بالکفر په داسې حال کې چې په خپل اقرار کوي په خپل ځانونو باندې د کفر او شرک هم جماعت جوړي او هم د اقرار کوي چې الله سره شریک شته ولیغی چه بکل تواف کودو بیت اللہ نا تلبیه بیوی چه لبیک لا شریک لکا لبیک الا شریکا لکا تملکو وما ملک ها داس شریک دس رشته دی چه تاول اختیار ور کرده دی او داغی اختیار نشته دی تو داس شریک در سرشته ده اقرار شو په کفر باندې دې سره نیک عمل نه اټول بربادي اولائک حبطت اعمالهم دغه مشرکان چې دي برباد شوی دي عملونه دي نو دې په عملونو باندې اعتماد مکوئ وفی النار هم خالدون هدی خوب همیشه په جهنم کې نو کدی اعمال قبل دې دوم روچت اعمال بیا په جهنم تنت لګنا عملونه برباد شوی دي حبط شوی دي عقیده په جوان زګه کم جمعات چدی داغی تعمیر کئی چه بیت اللہ دی اخو پدی مقصد او پدی بنیاد جوڑ شویو چلا شریک لہو انبیاءو جوڑ کرو او دیبا کی شرک کئی نداکار خود نکی گی انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر بشکا چې آبادی جمعتونه د الله هغه څوک چې مان راولي په الله باندې عقیده د توحید وی واليوم الاخر او فرض د اخرت باندې چې اخرت او قیامت مانی وقام الصلاه واتى الزکاه او اعمال یې ډېر بهتري ولي چې عقیده صحیح شو نو عملوم صحیح شو نو پابندی کی زمان زم او پابندی کی ودا کی زکات هم ولم یخش الا الله اولی ما عقیده ذکر کړه رستی ما عقیده ذکر کړه چې د اعمالو قبولیت پدی باندې دی عقیده باندې زه کوم خلکو چې عقیده صحیح نه وي جماعتونه جوړي نو الله وی اسی عباس کار کوي غریب په تمای او شماره بکی چې صدر کې یو جماعت جوړ کو سبزی منډه کې یو جماعت جوړ کو نو مملکی خود مبارک مسجد شماری با چه دور جمعاتو ناجول کرو او حدیث با موی چه نبی علیہ السلام ویلو چه من بنا للہ مسجدن ولو کمبحث تویرن چاچه جماعت جوڑ کو دا اللہ دا رضا دا پارا اگر که دا مرغی دا جالی امرضی نبن اللہ لہو بیتن فی الجنت اللہ با اللہ کور جود کی با جنت کی ناغی مونگا ہو گورا مونگا با اللہ کورو نا جوڑ کری کنا دا دیر لوی جہل لے پا مخلوق کی او چا په وکړی نه دی چا ولا قیده صحیح کا شرک لري کا ځان نه بیا عمل کوا قبلی کی با ستا قیده ده شرک ده او ته لګی آئے ثوابونه ګټي جنت کی ځان له کورونه جوړه نه ونه کیږي حبیتوت اعمالهم یې ویلی ذکا ولیوم وی چې من امن بالله اخر کې موی چې ولم یخش الا الله صرف د الله نه یره کوي د بل چانه نه پس اولایک ان یکونو من المهتدین نظر دا چې دا کسان شیبا د هدایت والونه دا خلق تعالی هدایت کړی دا مؤمنان دي دې کار عمل کین ولې قبلې کا بدنی عمل یو کمالی کار سي ولې قبلې دا سه آیات سورې قصص کې عمر غلې 67 کې الفاظ یو شانتیو پای کې لګو زاحتو فاما من تابا وآمنا وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين چه توبه ویست ده شرکنا ایمان روڑ ده اللہ پتا وحدانیت بانده ابی جماعت جوڑو کارسو عملی کو صالح فعسى ان يكون من المفلحين ادل تویلی چه فعسى اولائک ان يكون من المهتدین دا یو عمل ذکر کوم تعمیر د مسجد حرام نو دویم او دی کی اوزل حضرت علی رضی اللہ عنہ پل تر سر عباس کڑو حضرت عباس رضی اللہ عنہ چا حضرت علی و تروی چی منگا دیر مخکمر گریشوی دا پیغمبر سره زګ په نوجوانانو کې د مخ کې ایمان راوړ حضرت علي څنګه چې په مشرانو کې ابو بکر او تر ته وی تا ډیر نه وخت کنو ډیر رستو دی ایمان راوړ هغه ته ویولي کورستو شوم نو سچالو شو بنا کنه ګوره مونږه چې کوم اعمال کړی دي کنه هغه ته نه دي کړی مونږه هجرتونه کړی دي هجرتوم کړی مونږه د بدر او د احد جنگ کړی مونږه حدیبیه کې تلویلې اعمال صالح زمونږه دي تاسو ته محروم شوی یې کنه ناغوی چه منگا هم کردی دی کنه تاو دغا عملو نکردی و منگ ده مسجد حرام تعمیر کردی حاجان لو بور کردی دی و خوراکنور کردی دغا سه سمره چه ده حرام خدمات تی غمون کردی دی کنه نوی ده آیات نازل شو چه تا ده آغی سر برابره اجعلتم سقایت الحاجی وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ اے گرزویتا سوئے مشرکانو او بورکو الحاجیانو تا او بعد ولدو مسجد حرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر پشاندہ وچا چاہو والایمان را وردی پا اللہ بان د الله وحدانیت قبول کړې ابیا پر د آخرت او بیا jihad کړې د الله په لار کې نو تاغي اعمال سره دا اعمال برابر دي لا استوون عند الله ندي برابر د الله په نيزو والله لا يهدي القوم الظالمين الله دا توفیق نور کې قوم ظالمانو ته کوم چه اعمال یه قبول کی چه غیلم دخل اعمال و مرتبه و درجی ور کی تا خو مومنان لور کی ناغی دور فرق نو کرده و دین نپویده چه عمل خو علا قبلیگی چه مخ کسا عقیده صحیح کنه ندی برابر و گورده مومنان و اعمال تا الذين امنوا او کسان چې ایمان راوړل مخکې په صحیح طریقه باندې وهاجروا بیا هجرت وکړه د دې ایمان د پاره ملک او کور او کلی پرې خوځو او جهادو فی سبیل الله او جهادونه وکړو د الله په لار کې به مواله ایمان فسهم په خپل مالونو سره هم په خپل نفسونو سره هم اعظم درجتن عند الله تا اعظم دی کنفا فاروق اعظم امام اعظم دی ټولو تا اعظم ویلش ادیوی نگور دا خو د الله صفت ته الله په خپل ویلي دي نو دا هم موږ نه دی ویلي چې اعظم درجه تا نه اند الله موږ که پیغمبرانو تا یا صحابه کرام تا یا امامانو تا اعظم وایو نو هغه صفت سره نه چې کوم د الله صفت ته اخو اعظم علما قدرتا خلقا او دغسی هدایتا دغو خود دغسی پات دی دغو قدرت لوی دی دغو حکمت لوی دی او دغو خلق لوی دی پیدا کول کن او دی چی دین دی خود درجتا دی مرتبی لوی دی سلی ندی لوی مرتبه درجتن تمیز دی اعظم دی په درجه کې د الله په نسبان دی هغه د خلقونو تفوس کې ناوی دی اس ندی اند الله زکوی اولائکوم الفائزون هم دا خلق دی چې رسیدلی دی خپل مراد ته هغه مراد یې څه دی دا دی یبشرهم ربهم برحمت منه خوش خبری ورکی دی لنا خپل رب پڑیر لوی رحمت سره د خپل طرف نام ورزوانن او خپل رضا سره و جناتن او پڑیرو جنتن سره لهم فیها نعیم مقیم چه خاص دا دید پارا و دی جنتنو کے نعمتن دی ہمیشہ چه فنا پی نرازیم ان دنیا چې فنا کیږي جنتونه نه فنا کیږي او مقیمه وتوي دنیا بروان شي اسمان نازمو کې بروان شي غرونو دریابونو بار څخه ختم شي او جنتونه نه ختميږي د جنتونه نعمتونه او حور او غلمان نه ختميږي خالدین فی ابدا او ایب پاره کې همیشا همیشا ان الله عند اجر عظیم بیشک الله سره اجر دې ډېر لوی چمخ کې انفال کې هغه دې مې سکه سلورم قاعده ذکر کوله کنه نویلو چې ايو الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول فتخونوا اماناتكم ابي ويلو انما اموالكم واولادكم فتنه اتشتمات کی ویل مال او اولاد تاسو درس نه ويسته دا عمل نه او دا قدینه او دا قران نه او دا وان الله عنده اجر عظیم اپ دې نه خبر چې الله سره دې لوی اجر دې نو دا وکنه چې بیان وکړي چې وبشرهم ربهم دا اجر عظیم د دینه محرومه شوې نو دا دویم مانعو او چې اعمال صالحه کوي څنګه سره جنگ وکړو الله وی اعمال کوم دي اعمال غوړه اعمال چې عقیده صحیح چې دا غي مشرکانو دغه عملونه قبول نشو د شرک د وجه نه کنه نذریم معنی اداو چې څنګه سره جنگ وکړو دې مکی والو کې زمونږه خپلوان شته پلاران شته ځامن شته ماماګان شته کاکاګان شته ټول یو خلق یو زمونږه ولا لاس نو ورځینو خدا حکم راغی چې دا پلولی نه ده دا رشتہ داری نه ده دې څه چا رشتہ داری ویل رشتہ داری هغه چې د ایمان په بنیاد باندې یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء منی سه خپل پلاران او خپل رونا دوستان ان استحب الكفر علی الايمان کاغی کفر خوخی او ایمان پریدی نو بس تاسو ایم پریده چیغی ایمان پری خودن تاسو آغی پریده و دو بیڑوخ پیمک دے کن ان استحب الکفر علی الایمان اگی ترجیح ورکی کفر لرب ایمان باندک ومن یتولهم منکم اگر سوک چی دی تواولیت پتا سو کیف اولائی قوم الظالمون ندا کسان ظالمان شو داغی پشان شو کن اسی تفصیل کئی چی صرف آبا و اخوان ندی نور دیر سیدو ندی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و ایو تا کچروی دا پلاران استاسو زامن استاسو و رون استاسو و ازواجکم او دا خز استاسو و عشیرتکم انور دا خاندان قام قبیل استاسو و اموالو نقترف تموها او اغمالو ندیر چې ګټلې هم دي په ګرانه باندې یو طرف ته باب افتعال لیکل ډېر په ګرانه هم پیدا کړې و تجارت تخشونه کساده هم هغه تجارت نو کاروبارونه چیرې کې داګه کوټه کې دونه چې دا تجارتونه به خراب شي او معاملات به ټول خراب شي کمون غزی سره تعلق نه سات او مساکن او ترزونا او غکورنا چې تاسو به خوشاله یې زګه چې حضورم پکړلې ښا د پیسو په ویښسته دي تاسو کورونه هم جوړ کړی ښا او دا سرنګونه هم ولور کړی دي چې شیشی تاجت نشتا پاگا دیوال کی با تمخ کاری تردونا نا پا سعودی کی ڈیر دی تل تلانو دی را رسی دلی احب بای لیکم دا سیدو نتاوس تا محبوب بی پا دیبان دی خوشا لئے من اللہ و رسولیم دا اللہ نوم دا غد دین نوم دا غد قرآن نوم دا غد توحید نوم ورسولی دا غد پیغمبرنا و جهادن فی سبیلیم او دا جهاد کولنا دا اللہ پلار کیم فتربسو انتظار کوئیں عذاب برازی حتی یاتی اللہ بی امریم انتظار کوئیں تراغ وقتا چراشی اللہ بخبل حکم سرام اللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ چری توفیق نور کی دا سی قوم تا چغید اسلام نا خارج شوی اسی مخکدان تا مسلمان وی ولیکن پری خودا و کارونا اگی کوا تا سفید نخ کاری دا نو دا دریم مانعو چی آبادی اخپلوان دی دا جی سوری مجادل کی میلو دو اجتماعیاتو سورہ مجادلہ ختمی دو چلاوی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسوله ولو کانوا آباهم او ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم اللہ وی دا سی قوم با دنیا کی نمو می دا سی بسو کی چی اموی چی مونگا ایمان راولی دی پا اللہ و پرد دا آخرت پاند او بیا محبت چا سر کئی من حاد اللہ اگا چا سر چی اگا دا اللہ ام دشمن دے و دا پیغمبر ام دشمن دے چری باغی سر محبت نکئی اگر کئی دا دی پلاران او دا دی رونا او دا دی زامن او دا دی عشیره خاندان قام قبیله چری بدا سنمو میخوا لقد نصرکم اللہ فی مواتن کثیرت دی جهاد ذکر وشو خلق ویلو چې الله په هر ځای کې امداد کړي خو په حنین کې نه دی کړي دا یو خبره خلق مشوره کړي و ولې حنین کې سختی راغله نبی علیہ السلام په کې واز پاتش دی اوسو مرګرو سره ردی دا و چې په دې کې امداد نه دی شوی دا منافقان خلق الله دا غي جواب کوي چې ما هو په حنین کې څنګه امداد کړی دا سیمبل زینې کړی زګه چې خلق په خپل بیا گواو اغي خو بیا ایمان راوړل کړه په خپل گواو چې کله دا پیغمبر یوازې پاتې شو موږ به ټولو طرفو نظر لګاو چې یوازې دی ورزو پی نو چې موږ برانیز دی شو نو مخه تبداس خلقو زموږ مخه تبداس خلقو چې موږ د هغه په مخ کې چنچلام نو موږ وی چې موږ به بیا رسو شو نو د ملایکو کنه نو مدد خو په دغه وخت کې شوی ته یقینا امداد کړی دی الله تعالی سره فی مواتن کثیرتن پډیرو زینو میدانونو ز جنگ کې چې اتیاو پور شمارل شي صاحب د بحر محیط وی ابو حیان رحمه الله تعالی چې خلق شمارلی تاریخ او د خلق چې دی او دا شمارلی ائمت التاریخ و علماء المغازی چاچی پا جہادونو پا دیوان دی کتابونو لکلی دی آغیویلی دی نقلو انما کانت سمانین موزعن چدا اتیا زیونو چلا بک امداد کرد ہی مواتن کسیرتن په دې شلو یا یو ایستو کې پیغمبرومو دا نور بیا سره آیاو دا شلو یو ایش غزواتو دا نور سره آیاو چې وی کې وا پیغمبر په خپل نو موجودو الله یې ما ټولو کې امداد کړې و یو ما حنینن او خاص کر پر د حنین چې مکه معظمه فتح شوا پاتم کال بدغی کال باندې الله پیغمبر پاک بیا دی غرونو غاړته مخا وکړه توای فتح شوږي کې جنگ نو شوي او تاس فتح شو او دریم پکې حنین او ناوی کړي را سخته مقابله رااله ولله ذکر کوي چې دام سو جواب دام تاسو نه خبرو شو غلطه اللہ دل تنبیہ در کولا اذ اعجبتکم کثرتکم کلا چې خوشاله کړو تاسو لره ډیروالی تاسو چې مونږه خو په یو وخت کې 313 او مونږه له الله فتح را کړی و نن خو مونږه سوار له زر یو پولیسو د مدینې نه راغلی او سو سره مکه مو ځما کې نوی نوی مسلمانان شو نوی نوی دور اندازې تور رسیدم نو چې دا خلینه ما خطلی کنه مونږ ویلو چې ګوره خبره یو تن کړي دوو کړي چیرنن نو کوم ډیر شیو نن په مونږ څوک نشي زور اور کې دي الله وی دا چلل نو خپلی کنټرول هم نشتا خوشاله کتا سولر ډیر والی تاسو فلم تون ان کوم شین نو دفع نکستا سنا دیڑی روالی خپل حس شے وضاقت علیکم الارض بیمار حبت او تنگا شوا پتا سبان دی زمکا سرد فرا خینا زمکا خواغا زمکا وا پتا سبان دی سخت را دا نو دا زمکا در باندی تنگا شوا سم ولیتو مدبرین ابی آواری دیتا سو شاکون کی پیغمبر هم دغه سپرې خود هغه په هغه خپل اسبه باندې ناست او ورته په کافرانو باندې یوازې لیکن یو پلا حضرت عباس او بل پلا حارس نومیو دی دوالو با داغی سورلے واگی نیولی وی اپا رستو بے راخ کا او بے میں پردے ما زپ یوازی وردم زکما تیویلی چلا تو کلپو اللہ نفسک تو دخپل زانزی موار ابی اداوی چی انا النبیو لا کذب انا ابن عبد المطلب ز پیغمبر ما دا دروغ ندی گوره او زو دا عبد المطلب نسیم خلقو تا معلومه دا کنا زبا سنگ رستو کیگا ما مفریده نبیاوی دا اسپی نکوز شو چی دا دیس پتلی که داو تختی نو خلق بوئی چی پیغمبرو تختی ادی که حضرت عباس چگا کلا یا اهل الحدیبیه و حدیبی والو چتا سو لونی لان دی بیعت کلو پیغمبر سره پسوم کلو بس چه سنگا تختی دلیو نداس واپس رالو ادی که اللہ ملیک نازل کلو او فتح وشوا ثم انزل الله سكينته على رسوله بیا الله نازل کړه خپل سکینه او تسلی پیغمبر باندې هم سره دی چې آیت نو غره وتا او پاغاس پداس نهستو بالکل مضبوطه حوصله هیڅ پریشانی نه و دیو جن الله وی چې هغه ماته محتاج دی علی رسول او په مومنانو باندې هم وانزل جنودا لم تروها او نازل یې کړی لخرې چې تاسو نه لیدي عذاب الذين كفروا وسزا ورکړه کافرانو له ذلک جزاء الكافرين دغه سي سزا د کافرانو چې الله ولور کوي په دنیا کې ټول او تړل قیدیان یې کړو مالونه پاتې شو خان او ګډه ویزي دمرا غنیمت پیس چنگ کے نو لکدی کی چو سمع یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاو بیاو گورا چلا میں ربانی اکڑا پس دینا پاوچا واندی چپا خیوان ناغی کی دیر مسلمانان شو پہنین خلقو کی دیر مسلمانان شو تو که نبی علیہ السلام و سر دیر دا اخلاق و نکار و آغست زگا چیغی درخواست کو چیر زمانگ نا پا مال سکارشتا نا پا دیو خانو سکارشتا دا طول و آخلے پوچی دا زمانگ بندیانو مقید کری دی دا زمانگ دا باردی را بیزتی دا زگا چی مانگو واپس زو نا آغا خلقا و آغا کلی برا پوری خان دی دام سے چلو نبی علیہ السلام وی چی ما تا یو طولس مشران ہر صورت چی رولی گئے نظب آغی سر خبر ہو کما تا خبری خو طریقی پڑے خو پول ما تیگی نظب آغی سر خبر ہو کما اگی تا عرفا وی چی باسو الی عرفا کم آغی رالا خبر ہو کم دقا چی مون صرف پا دیخ پلو خلقو باندی خفایو جستازو پلاسو کے قید دی نبی علیہ السلام ہوئی چی زما کم دی زما پیسا و برحا گنو آما آزاد کرل تو صحابہ خوب آغا تکا تکانا بس اغیم پل پری خود لیو آزاد کرل دیکی یو دنانا رالا نبی علیہ السلام ورته صادر غوړو کیناستا ډیر خوږی خبره وسره شروع کړي چې الله تعالی ډیرو مردار کو دا حلیمه سعدیه وا نبی علیہ السلام مور وا دا دی ملکون وا کنا نبی علیہ السلام وی سنگ وی زما خلق دینی ولی علی وی اخلاص کہ از مور خبره کته نشم وردولی دو کاله رضاعت کړو د نبی علیہ السلام حلیمه سعدیه عوام په دې خلقو کې وکنه هغه ایمان راوړو بیا ټول خلقو علامن یشاو الله غفور الرحیم الله بخشش کون کې دې مهربان سلورم معنی ذکر کړي او غداو چیرې زمونږ دی مکی والو سره دی مشرکانو سره تجارتی تعلقات دي نو کومنګ دی سره سپریدو ډیر لوی اثر به پریو دي او زمونږ تعلقات او زمونږ کارونه پرونه به خراب شي او داول خو الله رب العزت وی اغیتا چې د نجاسو سره تعلق ساتي لیمیز الله الخبیث من الطیب دا دین خو الله دې په دنیا ته نازل کو چې پاک او پلید جدا جدا شي نو سغی پلید تی تاسو پاک یې نو د پاک او د پلید تو کیږي دا فرض دی کله الله رب العزت دا سویل دی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو انما المشرکون نجسن بیشکنا مشرکان پلید تی فلا یقرب المسجد الحرام دی دنرانیز دیکی گی مسجد حرام تا بعد عام امحازا پس دین هم کالنا نبرازی دنور ایمو دا قول دی چې اسی بوم ناراضه چې را د حرمو میا دیګیو دا هم د زلنه نوځیو بیرو مرم پکې تیر کړې دي اجوګه جاروګانې هم پکې والی دي اصفایې هم کړې دي د بیت الله د غلاف او د آب زمزمو او د حجر اسود دا هم د زلنه نوځي ناراضو نو نور امامانو یې چې نه به پری دي ایمان ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی چنا حج بنا کی عمر بنا کی تواف بنا کی عبادت لبنا راضی اسے دی راضی کنا زکا غوی دا نجاست تدی پزڑ کی دی کدی لا سخکو پورین خطو نبی آمونگا نپری خودا چی جماعت بپا لیت کئے آخو دی پزڑ کی دی کنا نو دا امان نه دا کانا دا اختلاف احادیثو نو دا سمعلومی گی نبی علیہ السلام مویلو چه من صافح مشرکن فلی اغسل یدهو چاچه مشرک للاس ورکل نو لاس دی بیاو بینزی دا غسی اوزل جبریل امین راغے نبی علیہ السلام ولی لاس ورکل ناغن لاس انغارل نبی علیہ السلام ویولی وستا لاس دی یو یهودی سره لگی دلی نمونگ تا لاس نشو در کولی انو المشرکون نجسن بیا لولو لاس وینزنو بیارا ابن عباس رضی اللہ عنہم ویلیو چه اعیانهم نجستن تا بدنون پلیت تی کل کلاب والخنازیر اکر دسپو دا خنزیرانو پشاند نو داسې مسائلو کې په دلیل تا ګوري چا دلیل اولای او راجح نو باغی با عمل کئی داسې راشی کلکن وین خفتم عائلتن که یری گئی دو ناچارین او دخوارین چه غریبان بشو فقیران بشو عائلتن مَيَرِگِ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ زردا چې مالدار به کله تاسو لپاره د خپل مهربانۍ نه انشاء غسل لازم ندی چې خوخه شي. هر کار د الله په مشیت کې نو کې اراده او شنو مالدار به کی. ان الله علیم حکیم بیشک الله پویږي پر سبان دیوار کاریه د حکمت ته. نو قرطبی وی دی کی دلیل دی فی هذه الآیت دلیل علی ان تعلق القلب بالاسباب چه دزلو تعلق دا اسباب و سرخا دزلو تعلق دا اسباب و سرخا چه دامی دکان ده پلا گزارا پی کوما دامی گاڑی ده دو دری سو روپی روز را لکینو پاوی خدای وقتی ری دا اسباب دیگه ده اوسو کور دی په کرای ورکوما او د الله فضل له خو اخره باندې تیری وو کسو پی در باندې پیښ شو هغه ته وی چې دا شرک دی او چې د الله نه بغیر په بل څه باندې اعتماد کړي وای ما الله کړی دی چې قران می لیدل دي تا قران نه دی لیدل نو نه خبرو اسی سو پی اوی خلق و تویخا پریده وی سالی دا باگی چارا وستی ویتا قرآن بیلی فساو فیغنیکم اللہ من فضلی انشاء نغویلی کنا سور انکبوت کے زیب و زیب راشی چی در رزق طلب کوئے پاس باب سرا اوی ولیس ذالک بی منافن لی توکل دا خبری توکل نا خلاف ندی دکه توکل ستوی استعمال اسبابو تا من غیر ثقت به اعتماد وبنکه اسباب دی کله بګه خیر او برکت واچین او صحیح او کنین په دې اعتماد نشته دی دا ولی سخلاص شو ویشتو آیاتونو کې وای اته ایشتو دویم یې څه شروع کړي اغی که بحث دا اهلی کتابو سنگا بحثو اغی سر حکم دا جنگ او که جنگ نینو بیا جیزیا او علتونا چه ولی و سر قتال لیو جهاد دی نو علتونا و بیان سکا دی که دا کفر دی دی که دا ظلم دی دی که دا گمرئی قاتل اللذین جنگ کوي هغه کسانو سره لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر چغي مان نرولي په الله باندې د الله توحید نه مني زامن ولا ګوري او نه پر د اخرت باندې هغه اخرت مني چې ویږي کې ودی عیسی علی السلام اختیاري نه په اخرت نه دی دا یاد چکل نازل شو نبی علیہ السلام تبوک تروان شو دکا آگا اہلی کتابو کن حیث آیان کن ریو پاکی دا جرم شو گویم وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُمْ او نه حرام گنی اگا چلا حرام کلی دی او پیغمبر بیان کلی دی ننمر داری خوری خنزیران خوری ماو حل خوری دغسی دونه چه اللہ کم حرام کلی دینا وَلَا دِينُونَا دِينَ الْحَقِّ او غار نک دی تابداری نکی دا حق دین چه اغا توحید دین اسی پخلی باوی جاو نور اغا خپل دا شرک کارو نکی دا سوک دی من اللذین اوتو الكتاب آد آغا کسان ندی چور کلی شوید اغی تا کتاب ترکمی ور پوری جنگ کو د دې غایه غایه د قتال د دې دو خبرې حتا یعط الجزیه تام ترغه پوری چې ادا کی جزیه او ټیکس انیدن پخپل لاس باندې و هم صاغرون او دیبا ذلیلی دیو یعنی اول خواغی تا دعوت تی چی ایمان روڑے وکی ایمان روڑا خوار سخلاس بس سما خبر شو یا و سرانا جنگ شتا نس جزیہ شتا ایس نشتا او چی اسلام نقبلی نبی آرتا ہوئے چی بیا با جزیہ روڑے نا دا اسلام ٹکس با من ہے چی قبول اکلا نبی آرتا ہم سموائے او کوئی چی دغم ندرکو بیا و ایزان سم کن توری سر با جنگو بیا دا دری حکمی دا دید پارخا اسلام قبل اول جزی منل او بیار پسی تورا او سنگ برازی وی او بکر جساس وی چی دا حکم دے علم المجوس فملحقونا بأهل الكتاب دا مجوس او دا صوابعین او دا چه قرآن یادی کنا دا هم دے اهل کتاب سردی پا دے حکم کی فی قبول الجزیت وقضت ترک والهنود ادغا سے ترکیان و اندوان سمر چه قومنا دی پا دے وقت کی دا ټول پدې کې تدې حکم یاو دی دعوت بوله ورکول شي کنه منی بیا جزیه و قبلی کنه قبلی نبی او جنگي په خلاف د مشرکانو د عربونو خاص د مشرکانو د عربو حکم دا چې اسلام او یا تورا هغه کې جزیه نه و یا اسلام او یا تورا اوس هغه لا معلومه ده دیگه سوک سنشی ویلی دا داننا چه سوک کوئی دا زکر چه داغی شرک دیر سخت مالاولا سزا سخت اکڑا چه گورا دیدی پا کور که پیغمبر پیدا شو دیدی پا ملک که قرآن نازل شو دمرا نعمتو نا پیدا اکڑل دیدی اس خبر خیال انو ساتو دیدی حکم سخت شوی نو دا خواست ازان خبری خواست قرآن و سنت که دیس خاص دلیل نشتا و حکم دغس دینو ورکی و جزیا این یدن پخپلاس بیراوڑی چی دا غیقم صدری غیقم بادشایی اگا با جزیا راوڑی اصلا نچی پولیس لے ورکی سپایی نا یا وزیر لے ورکی نا پخپلا برا او پا دیر ریمن جامع کی جامع بے ریمن ای خراب زړه او خپېبلې برازي چپلې ما په لور ناچی او را بشي او د اسلام بادشاہ توډیر پاجزه باندې په دواړه لاسا هغه جزیه پیش کی ډیر پاجزه نو کده بادشاہ د اسلام خوخی نیو سپېړه بول عمر کی بدبختو دا ویخه دا ذلت صاغرون معنا دا دغه سي هغه چې د ملک کې اوسي د اسلام په ملک کې وای کنه یا خپل ملک کې خلکا حفاظت پر مسلمان بادشاہي د بلاغي زموار دشمن نه به بچ کی نور څه چې د هغه ضرورت نه نا بولا کئی کنا دا جزیه دیده پار اغی ورکی چه اغی لپی کارو نو کی دا اسلام دیتا جت نشتا دا بیت المال دا دا اغی دا خرچی دا پار خوا نا اغی تا بدا اجازت نی چه اغی دا اسلام پا ملک کی زان لا دا عبادت زی جوڑ کی نا دا اغی ملک دی نا با جوڑی نا گرجاو نا کنیساو نا مدراسو نہ چرچو دا بس بالکل سن اجازت نشتا چغی دل تک ان باغی داغی نہ سو کو مسلمانان پخپل فوج کی پخپل لو کی برتی کی نا انبے پبل سو ڈیوٹی وانے مقرر کی نا دا داغی حق نه دی سواغیرون دی کنه زکا ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ یمن کډیر وخت تیر کنو بیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکم کو چرا دیشی چکار گزاری واوری اکنا ناغ منشیو منشی وغار سلیکلیو اپا غیبان دیغا پویدو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جماعت کے ناس تو ویرائی والا وی حضرت اغد جماعت تراتلو نده ولی وی یهودی ده نو غصه شو وی ولی ده یهودی لیا ریوٹی ور کلی ده اغد نوکر کلی ده قرآن ندی ویلی چه و این دیوام سواغیرون دیر دورنه و تاوکر دا سواغیرون دلان دا تولی خبر را لخا وقالت اليهود دا بل حکم ولی و سر جنگو که ویلو یهودیانو چه عزیر علیہ السلام دا اللہ زیده ویلو عیسایانو نسواراو چه عیسا علیہ السلام دا اللہ زیده ذالک قولهم بی افواهیم دی سرا اس دلیل نشتا پا دی خبر باندی اس دلیل در دی خبر دا پا خپل اخلو باندی بی افواهیم مطلب اسو دی خبر پا خلی کی گی کنا کل قرآن کریم دا سی خبر او کی چه انسانو گور نوی چه دیتا خو ضرورت نو دا براش سورة نور کیم دا او حج کیم چه غلب از بتا تا سیوائی غنتی معلومی گی ولی چه قولی اوی نو هر څوک خبر شو چې په خپلې خبره کړی دا بل ځای خو نه کیږي کنه او بیا ملای بیا خوایم ذیک بل مطلب شو دلیل وسره نشته به دلیل خبره یوا دویم داسې خبرې خو په خوانو کافرانو کړی هغه صح ناکار کافران چې دیم داږي په شان شنو یظاهرون دیو شان کئی پل خبر قول اللذین کفرو من قبلو دا خبر ایداغی کسانو سراچی و کافرانو مخک دا دینا آغی پشان تی خبر ایو کلا آغی باومی ملیک دا اللہ لون دی قاتلهم اللہ اللہ دی پی لعنتو کی دا مطلب اللہ سو قتل کئی نا مانا مردتن لعنت تی چکل راشی اللہ تی نسبتو شیخا انا یو فکون دی کم پلول تکلیشو دی اسلامنا بل جرم اتخذو احبارهم و روبانهم اربابم من دون اللہ دی بل کفر دادی چنی ولی دی خپل عالمان و خپل پیران و خدایان بغیر دالانا سنگا حدی ابن حاتم نبی علیہ السلام سرپدی کی باس کرو چراوی نبی علیہ السلام تکی ناستو دا دا اغا مشعور سخی و دنیا کی چی تیر شوی دی حاتم تائی دا غزیو کن تو دیر آگے نبی علیہ السلام تکی ناستو مچ نبی علیہ السلام اکاتو نو تیوی چی القی عنک الوسن دغالی دنی دا بوت لرکا بوت سشیو غالی تا یو درنو گی پرتوا چی دس کنوو که دس روو خو تا بخواه رواجو کنفا سم لکه دا دی عمیل پا شکل جوڑکلی وا وی دا بوت لری کدما رین نا بوتو گورا بوت ارغا شیده چستا پی اعتماد پیدا شو چی دی زمان مرض لری کئی دی زمان درد لری کئی دی زمان مصیبتون لری کئی نو که آغا را شیر اغی تا وسن او اوسانو ابیاو تا دووی چی گور قرآن ویلی چی دی پل عالمان او پیران پخدای توب سر نیولی دی نمون خو ندی نیولی پخدای توب سر نبی علیہ السلام وی چیزا کانو یحلون لکم او يحرمون عليكم فتاخذونا بقولهم چغيبه کله تاسو ته یو شی حلال کې دا حلال لخره کومردار وو کار سبلا وو تاسو باندې ایا مې یو شی حرام کو په تاسو باندې چې دا مخره وو تاسو باندې وی او دا کو وی په هو زاک خدای ته دې ته وی کنه هر بابا من دون الله روح المانوی دا آیات ډیر دو سوچ او فکر دی والآیت ناعیۃ علی کثیر من الفرق الضالہ وی دی آیات خو اعلان کو ته جنازی پڑیرو فرق الضالہ باندې سوکا الذین ترکو کتاب اللہ تعالی وسنت نبیه صلی اللہ علیہ وسلم اگر خلق چې د الله کتاب هم پریخي دي سنت د نبی هم پریخي دي هغه څه کوي لکلام علماءهم ورؤسائهم د خپل علما او د خپل اکابر په چاغي سو طويل هغه کوي نو وی والحق احق بالاتباع او حال داره چې حق د الله کتاب دی او حق د پیغمبر سنت دی دا لایق دی په تابعدار سره فمتا ظهر الحق وجمع على المسلمين اتباعه کله چې دنیا کې حق کار شو دا فرض دی په مسلمانانو چې دا غي تابعداري وکړي او خپل علما او رؤسا او کابر به پرې دي کنه د قرآن په غیبه باندې پدوي دا یو ځېږي ګناګارو تک دې امت کې داسې چې توا ته قرآن پېښ کې حدیث پېښ کې او وی چې نه مفتی صاحب لیکلي داسې هغه خپو ایدو والمسیح ابن مریم او نیولې دې په خدای توپ سره خاص کړې عیسی علیه السلام چې دوی د مریم دې د دنوم یې ولې واغسته ذکر ده احبار و ده رهبان و پا حق که خواغی ده نویلی چه ده ده اللہ زامن دیا سی او ده تیخو ده اللہ زیه ویلیو ده ده اغیی نپوچت نم سر منلیو نو ذکر که خاص چه نو دیو جنا امام رضی رحمت اللہ علی ذکر کئی ليس المراد من الارباب انهم اعتقدوا الهه للعالم دا ارباب معنا دا نه چې غي دا عقیده ساتله چې دا زدي ټول عالم خدایان بل المراد انهم اطاعوهم في اوامرهم ونواهيهم دا مطلب دی با داغی تابیداری کولا چه اغیب و تدسشی امر کهو ایا باید سنمانی کول نبس داغی تابیداری بے کول دی توی ربوبیت وی وما امیرو الا لیعبدو الہ واحدا امر نوکل شوی دیتا مگر صرف دی چه بندگی دی کی دا آغازاتو چه حاجت روا و کارساز دی آوازی مسله خدا غو کنه ټول ته لا اله الا هو او دی وی دا کلمه چې نشته بغیر د الله نه بل څوک لایق د بندګی سبحانه او پاک دی الله د هر قسم شرک نه د ولاد نه هغه چې دی او سره شریک یې تو صاحب د کشاف وی چه فضیل ابن عیاض وی چه ما ابالی اطاعت مخلوقا فی معصیت اللہ ما تپدید و خبرو که پرخ نشتا دی یو دا چه زد پدین که پا مخلوق پس لارشما او هغه د الله د دین خلافی او سغي ویلی نو نو دا کار او صلیت لغیر القبرته لقبلته یا دا چې زمونږ کومه نرخاته ته محکمه ودی کوي ما ته هیڅ فرق نشته په دین کې د مخلوق خبره منل او نرخاته ته مونږ کول دا یو شی دی او ټول نرخاته ته ولاړ دي قرآن او سنت په بد لګي چې مشرانو سویلی وي دقه ګور لیکلی دی وی کنه ګور اته الله له سره جواب ورکړي چې هغه تاسو کې جما کتاب هغه باندې تاسو کې او زما پیغمبر سنور اوړي علمیاتکم علمیاتکم نو ته وته دا وی چې راوړي خو زمون وتا جات نو زګی زمون اکابرو تا بل ته داسې جواب کایته یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم د دې يهود نو سواره او دایره د دا چې ملکی د الله نور اسلام په خپل خلوص سره بافواههم خبره معلومه شو کنه بی دلیل ات مقابله کې بی دلیل خبره خو نه منظور د دې دایره د دا یریدون ها او ذا لا اراده غبل شانت ده ويأب الله الا ان يتم نوره ويأب الله الا ان يتم نوره او لا اراده نکي د دې د اراده پشان يا ابا سمان انکار کوي د دې د اراده نه مگر دا وی چې پوره کې خپل نور او د اسلام د دنیا ګټ ګټ تور اسي ولو کره الکافرون د اسلام خلاف سوکی کافران اگر کډیر به خپي او ډیر به پریشانې کافران خلق فلا خپل وعده پوره کوي خپل رڼا به پوره کوي رسی بار زیتا د دې اراده نصر کیږي چې الله سکی نا وکی ښا وما تشاؤون الا ان شاء الله اپا دیوانی داغیخ اگوائی دا ابن کثیر وی چکلا هرقل دروم بادشاہ دا ابو سفیان سر خبری کولی علتا پا روم کی چیدی تلیو تجارت لا علتا دا پیغمبر خطو رسی داغتا هرقل تا ناغوی چی تاسو کوششو کئی چی دا عرب و سوکر آغلی دلتا نو هغه جوړ بس ابو سفیان او دا مرګریو نو هر کله ته تپوسونه کړی لس ا دې جوابونه ورکړي ورې جوابونه ختم شو نو هر کله وی ابو سفیان ته چې فین کانا ما تقول حقا دا تا چې کوم جوابونه راکړو کدا رښتیاي نو فسیملک موضع قدمیه تین زما دا یقین دی چې دا پیغمبر با یو ځل د دې ځای مالک ګرځي چې دا زه په ناستم پس ایم لیکو موضع قدمیه هاتین دی به یو ځل د دې مالک ګرځي دا به هم دا په قبضه کې راځي کاغه یو د کلاغه د صحابه کرام یې ارسوږي هغه په خپل اقرار کړو خو هو الذي الله غزا ترسل رسوله بالهدى ودين الحق تدي معنا کوي چې ايتم نورو څنګه خپل رڼا پوره کوي او رسي الله غزا تشرالي ګل دې خپل پیغمبر بالهدى په قران سره او په دين حق سره چې غا توحيد دې ليظهره على الدين كله چې غالب کې دي لرا پټول دينونو باندې ټول دینونه او مغلوب شي منسوخ شي او یو دین اسلام دا غالب شي ولو کرے المشرکون اگر که مشرکان ډیر بد غنی ولی هغه په توحید بد غنی کنه ښا مخکې کافرون زکه وي چل ته نور نمرات اسلام او د اسلام مقابله کې کافران او دلته کې مشرکون زکه وي چې د دین حق نمرات توحید دی او هغه په دې باندې بدلږي. سلورم جرم تا چې دې سره ولي جنگ کول او سره قتال کوو ډیر دي نذابل ذکر کوي یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ان کثیرا من الاحبار والرهبان یقینا ډیر د عالمانو او د پیرانو نام لا یاکلون اموال الناس بالباطل خامخا خوري مالونه د خلقو په غلط طریقې اموال دا ټولوی زمونږ دي بالباطل په غلط طریقې سره غلط طریقې ولا رئیس دي سود دی کوي او جایز وته وي رشوت ندی اخلي په دې کې مشهور نرخونه ولا مقرر کړو ها چې دا سه فیصله ای دا غیر رشوت با 50 روپے چې دا سه فیصله ای دا غیر بل 100 روپے چې دا سه فیصله ای باقاعده نو هغه پارم به ورکو او دا غیر نوې پیسې واسطه چې زه تخلاص شوی بری شوی ها باطلې طریقې قتل ولا نو ګوره مالونه تیم خوري اهلی ویسدون عن سبیل الله بل ظلم ور سره دا کوي چې منی کوي د الله د دین نه د صحیح دین نه پیغمبر ته نه پریدي اسلام ته نه پریدي دا کار دی اصل کې خام دواړه ظلمونه دي دواړه مالونه تم واغستو دینم وتنه پټ کو خبر یې نه کړو یره کدا دینی وته کولې نو خیر دې کومه پیسې اغستینو هغه کې به مجزان مسکینانو کنه نو اجرت به تنوایو کفایه به توایو چې قرطبی او زه کې تفصیل کړی دي چې کفایه جائز ده کفایه څه ته وي کفایه هغه و چې لکه حضرت ابو بکر خلیفہ شو نو بیم کاټلې په شار اړولې وګرځیدو د کپلو نو خلکو ته وی چې ګوره ستاسو ځی ماری والا شو اخو ډیر لوی کار دی نو دا کار وس پری ده نو یې وزن له روزی نه ګټم پی ګورم ودل د بیت المال نه سم مقرر کو کنه کفایه چې ستا وخت پی تیریږي مقرر کړه والا هغه ته اجرت نه وی اجرت هغه ته وی چې ته تر مرای پورې ډکه او بیا هم په دین باندې اخلي اندای ته اجرت وی ښا او چې ستا گزارنه کیږي ستا د خوراک سکاک څه شي نشتا او خلق دل سم مقرر کی کفایه ځکه کفایه کې دا شی چې تعین بنئ چې د میاشتې سوره نه نه تعین به پکې نه او د دې طرف نه مطالبه نه چې دې درخواست کی او بکر خو درخواست نه وکړي هغه وته وی چې بس زمونږه سوره وس کې ان طالبه درکو نو دا وسوم جایز ده تعین بنه کې چمالبا په پیلا باندې فکس نه دا باندې تبعیس نه وي د خلقو خواه ده چې سید وس نه کیږي غزل درک حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشرون او زکاتون را غن کرد خلقونا نبی علیہ السلام و لپاغی کے برخ او کرد وس رازی دی صورت کی کنا حضرت عمر وی چی پیغمبر ما فعلتو لذالک ما خود دید پارا خدمت نیکلے اگو توید استا حق زیدی در کوما نوی غصت بی او دی تو دی خوی صاحب کتاب کئی خوری مالون دا خلق بباطل امنی کئی دا اللہ دا دین نا دا چلونے و تا جوڑ کری دی کنا خوا مالونے تیا خدا ما مون خو نه خبرې او خلقم بس په دې پسې جبد لوی جهل بلانې دې کې مان درسه ده پینځه یې زره داخله ده چې ماشوم داخله کړي ابیا چې د میاشتې لزره دي قصور دي نغی کی ارسو خپل ماشوم نشي داخلولې ادا سپکه خي اسپکه نه خي ويسدون عن سبيل الله عربي پکه خي اسپکه نه خي بس دا ټول چل جوړ شي کاروبار غټ کاروبار دا باطله طریقه نه ده دا کوم ځای راغلی چې ماشوم داخله ونه دومره اخله بیا د میاشتې دومره اخله نه چې خامخا وې نو بس وې خپل خرچه په خپل کې مونږ به سبق خيو زه تنظیم وکم او د ځای او مکان نور ته خپل خرچه کې خوراک سکا کو دا به ته وایې دا پیسې سکه یې سړیا دا ډور پیسې بس کېته ادي کې برکت هم نشته ده ځان له نور څخه کاروبار باندې روان کړو لدا صحابه او کړیو که ایم او کړیو که چا کړو او سبق ما بق نشته سدو نان سبیل الله هر وخت دا تعلیم ورکوي ښا چډيري فتنې دي ځان ساته یو دا فتنه دا بل دا فتنه دا بل دا دا نور اسی یادی دا نور اسی یادی په اخر کې وته یي چې یو فتنه دا پنځ پیریانو دا مدینه ځان ساته وي ویسدو نان سبیل الله نو مولانا او پیران خدا سي احبار او رهبان دا سي دا یو مناظره کې حضرت شیخ دا آیات پیش اغا توی دا خودو یهود و عالمان یادی احبار و رهبان خواهی توی دمون علماء تا خود احبار و رهبان نشویلو دا خود اغی پا حق کی دنو حضرت شیخوی چی دا یا ایوها الذین کفروی ویلده که یا ایوها الذین آمنوی ویلده مومنان سوک دی او بیا و توی چی تا کنز ویلده کنزو باقی که دا مصنب تسوی چه حبر النحریر ناغا یهودیو دکن مصنف ہو چه دا مدارک مصنف دے او دا شرع قائد دا متن مصنف دے ناغا یهودیو چه غیت حبر النحریر وی والذین اکنزون الزہب والفزتان او کسان چې جمع کوي سره سپین او لمولان ذکر کړو نو سرمایدار ذکر کوي سره سپین جمع کوي ولا ينفقون او نه خرج کوي د الله په لار کې چرته jihad کې خرج نشو چرته په علم باندې خرج نشو چرته د توحید په اشاعت کې او په خدمت کې خرج نشو فی سبیل الله وبشرهم بعذاب الیم نزیر ور قدیتا پا عذاب دردناک سرم دا خلقو هر زمانه کی چه دا حق مقابله کلی دا دی دریو قسم خلقو مولان پیران او سرمایه دار زمانه چه عبدالله ابن مبارک کوئی پا خپل قول کی چه هل افسدت دین الا الملوکو هل افسدت دین الا الملوك واحبار سوء ورهبانها دین بل چانه دی با تبا کړی دې دریو خلقو بادشاہان او دې په لذیو سره رابطه کوي احبار او رهبان دیو بل سره ګډ جوړي او بس دین خرابوي دین تبا کوي نو واحبار سوء ورهبانها د دل طویلی دی آیات سره ځکه قران وای دا څه کنه یوم یحما علیان عذاب الیم په پاغرت باندې یحما علیها فی نار جهنم چې ګرم بکړی شي دا سرو سپین پور د جهنم کې اور به بل کړی شي فتوکوا به اجباهم دا ور کول شي په دې سره د دې مخونو له او جنوبهم د دې اړخونو ډډو له او ظهورهم د دې شاګانو له هذا ما کنستم لانفسکم دی بچی وی چی الله نو بویل شي چې دا خوستا غمال دی چې تاسو خزانه کړو د پاره د خپل ځانونو له انفسکم چې دا وزما پکاریږي ا بغیر د دین وی وخت نه تیریږي نو زوس دی پکار شو کان ستوي چې زکات ته نشي استلې ا کان چې زکات ته استې شي نو کار سمره دی جامه او و مزمکه کې دې پټ کو نو حدیث کې راځي چې هغه تکان نشي ویل چې زکات ته استې شي او چې زکات ته نشي استې نو کدا غځه کې پرېړې کې پروتې او پزمکه پروتې ناکان دې پټواله په کیسه شرط نه ده دا شرط ښه فذوقوا عذاب او سکه عذاب بما كنتم تكنزون فذوقوا ما كنتم تكنزون اوس کهغا چتا وس جمع کړي او خزانه کړي او بل علت ذکر کوي د يهودو چې ګور اړيبا کله کله تصرف کو په دې روزو کې او په میاشتو کې په دې کې وی تصرف کو الله په کال کې سلور میاشتې د حرمت جوړې کړې وي چې من هر باتون حرم کنا نذیبا د چا د خدمت لپاره اسنا ډیر مال به په واسطه او به وی چې دا میاشت سکال د حرمت نه ده دا رجب چې یا بلا دا سکال د حرمت نه ده د دې په ځای برستو ربیع الاول په حرمت شي رسالور به پوره شي نو دا هغه جرم ذکر کوي ان عدت الشهور او بیشک شمار د میاشتو د الله په نس باندې دولس میاشتې دي فی کتاب الله د الله په قانون کې یوم خلق السماوات والارض دا غوښنا چې پیدا کړی دي اسمان او زمکان منها اربعه حرم چې په دې دولس میاشتو کې لس د عزت تی رجب دې ځانله او ثلاثه متواليه اغدري او بل پسيدي چې ذل قعد ذل حج محرم تسلور بګه د حرمت دي ذالک الدين القيم دا په دین کې داخلي کنا اچاوي چې دا خو دین نه دي دا خو زمونږ خپل حساب کتاب دی نه الله وینا دا میاشتې او دا کلونه چې دي دا دین دې محکم دین دې مضبوطم ځکه په دې سره د عبادت او معرفت حاصلېږي چې حج وکړه کله روزه وکړه راځي دا معنا ده یا ذالک دین زیتا چې دا سلور میاشتې چې حرام کړی دي نو ذالک الدین القیم دا په دین کې داخل شي دا مضبوط دین دی په دې به حرمتي چې څوک کوي نه به دین نه خارجي فلا تظلموا فی انفسکم نو ظلمونه مکوه په دې میاشتو کې خاص یا تینا سلور میاشتې په خپل ځانو باندې یو دا معنا ده اسوک تینا مراد ټول اخلي په دې ذولو سوالو کې ظلمونه مکوه په یو بل باندې وقاتل المشرکین کافتا جنگ کوي مشرکانو سره هر وخت یا په هر ځای کې څنګه چې غي جنگ کوي تاسو سره په هر ځای کې کما یو قاتلونکم کافه نو دې منافات نشتا دا سره چې ویلو چې حرم کې وسره جنگ مکوي ځکه دلته وی چې کما یو قاتلونکم نو بس خبره ده پښو که په حرم کې غي تاسو نه معاف کوي او جنگ کوي نو تاسو ته اجازه ته بیا والمو پوشن الله مال متقین چې الله مرګره د متقینانو دي لیاری گئی ما اللہ و تاسو لغلب درکی انما النسیء زیادت فی الکفر بیشک دا رستو کول دمیاشتو دیوی نبلیتا دبلی نبلیتا دا پا کفر کی زیادت تے یو کفر دے یو پا کفر کی ترقی دا ترقی ناغا کیگی پا دیرو خبرو کی خواب کله یو سره سره د کفرنا دهریت تواوړي ترقی وکړه دغه په دې کافرو چې مونږ نه مانو زکات نه مانو ته نه مانو نو داسې دین تواوړي د چې خدای نه مانی دهری انسان چی کړي ابګه ترقی پکې وکړه یا یو سره کفر کوي تش کافری او بیا ور پسې دا کار شروع کړي چې د قران تحریف کوي رد و بدل پکې کوي نو دا زیادت ته ترقی ده په کفر کې ځکه چې میاش به یو ورستو کړن واخو یو نو کنه هغه سره ور ټول لند کې تزلزل راغی چې وی چې دا میاش به ورستو کړ خپل زینب بل زیتا جګه به بل ځای تکړنه دا بل ځای غمیاش به بل ځای تښونو بس ټوله سلسله به ګډوډه شو بیا پکې د حج میاشتې چانه پیجندې روزه به چانه پیجندا نو هغه محکم دین به ګډوډ کو یضلوا بالذین کفروا گمراه کول شي په دې سره کسان چې کافران دي نور گمرئی ده کفر سر زیادت شی یحلونو عاما حلال گنی دی میاشت لرا پا یو کال و یحرمونو عاما او حرامی گنی پا بل کال او مطلب اس دی لیواتئو عدت ما حرم اللہ ورد اللہ غا حکم سر دا چل کرد چی پورا کشمار داغی میاشتو چل حرام کری دی بس حیلی جوڑا کڑی وانو دکال تا چی دو داود علیہ السلام پا وقت کی بنی اسرائیل ہوئی چننا اللہ خوئی چی دو خالی پرد باندی و مئی تلاس کینا گو رو تا اللہ کم دے داوی او خوئی لیو چی دو خالی پرد باندی با خکار با قابو کینا پل الوز کی بین راولی او هغه تاسو قابو کړو بندم کړو نو لاسوي ستاوي او دلته هم داس ویلو چلا ویلو سلور میاشت د عزت خاص د دې په خیال ساته نو دې خبره بدل کړه وین ویلی دي چې سلور میاشت چینو چدري نه پینځنه چشمار دغې نو میاشتې چارنګ میاشتې کربی عینی ک جما دینی ارسو چی خیر نگورا خبر سنگا بدل اکلا فیحلو پس حلال گنی ما حرم اللہ وغچ اللہ حرام کری زین لهم سو اعمالیم خیستکل شوی دیتا بد عملونا فدی فخر کئیم واللہ لاہد القوم الكافرین اللہ چرے توفیق نور کی دا سی قوم کافرانو تا دیمان روڑو دا ہدایت دا دویم باب خلاص شو دا اهلی کتاب و سر جهاد او دا اغی غایا چی دا ولی او دا اغی علتونا زکو سر جنگ کوئی چی دا کار کلی دا کار کلی دیر بیان شو خواه ندریم ایسا شورو کئی عدیز اینا تریو سل آیات پوری ادا دا منافقان و باب دے چی دمرا خباستونا قباحتونا بلده اکنه دی بیان شوی زکا دی صورت تین حافران وی چکنستی دی او دا غصی مباسرین وطوی چرا پاسولی دی سندلی دی دمرا ایبون بیان کری مقشقشین ورطوی قشقشا ویړه کاو ویړه کاو چې سوسی زونه یې راته نه ټول پریودي دا ټول منافقان وځوخه او دی یو چې ځان ته مسلمانان وینو نو ځکه چې الله سره خطاب کینو په دې کې چې ایو الذین امنو کلمه گو مسلمانانو کنه او اس چې څنګه دی ایمان والو ما لکم سدی تاسو لره اذا قیل لکم کله چې ویل شي تاسو ته چې وځه فی سبیل الله اذا الله پلار کې چې jihad دې انفیرو وځه نکلو الله کی راه میں نکلو هغه اسلام دا فی سبیل الله مراد ته jihad دې تدې خو بل معنا نشي کېدې حصا قلتم الى الارض دلم به خباست منافقان نو تاسو درانه شئ زمکی تا پاسینه نو دویم ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرت ایتا سو خوشاله پا جون دا دنیا بانده چه زمان دا جون خوخ دیم اخرتم پری خودا زکا چه دا اخرت کار نکوه د دنیا کارونه کوي چورې غدا کور جوړوما گاډي اخلما اوبر اولما بجلی را اولما ټرانسفارمر لګوما دا دنیا کارونه دي د آخرت ته بار سنه کوي قران نه زده کوي مونږ نه کوي نه کنه غې پرېخه دي فما وتاو الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل پس نه دی ژوند د دنیا په بدل د آخرت کې مګر ډیر لګم هیڅ نه دی خان الا تنفرو کچرتا سنوزه د الله په لار کې د دې پیغمبر سره یعذب عذابن علیمن عذاب بدر کې تاسو له عذاب دردناک و یستبدل قوما غیرکم او پیدا وکي تاسو په بدل کې او قوم بل پتن لگی اللہ تا معلوم دے چھے کم قوم دے وَلَا تَذُرُّهُ شَيْئًا اتا صبح ضرر نور کوئے دقی قوم تا ضرر یا دا مطلب یا دا اللہ دین تا کتا اس تلرش ہے نو پا دین کیس نقصان نرد اللہ پر سبان دے قادر دے اِلَّا تَنْصُرُوهُ کچرتا سو مدد نکوئے دا دی پیغمبر اللہ بے مدد کی شرط الا پاسل کیو ان لا تنصرو دا غیر اللہ استثنائی ندے آخو میانز کی رازی نو پا دی شرط کتا سو دے امداد نکوے فسا ینصرہ اللہ اللہ بے خامخا امداد کی او دا فقد نصرہ اللہ دا غیر دلیل لے چا اللہ بے سنگ امداد کی ویکڑے ندے اول کې نه ذکر فقط نصر الله زکا چې الله د مدد کړی دی هغه اول وخت کې په دیار لسم کال د نبوت اذ اخرج الذين كفروا کله چې راويستو د لره کافرانو د مکی معزمین هجرت یادی ثانی اسنین دویم د دوو نو یو حضرت ابو بکر رضی الله عنه او بل نبی علیہ السلام یعنی حجرت ددی وصل کرن انور کو سر مرگریشیو تاگی مطلب حجرت نو تاگا دیار لسم کالو چی دار الندوہ کی مشورہ ہو شوان او دا ابو جہل پرائے باندے عملو شو او شیخ نجدی تایید کو دسخط کو چې لله در هاذ الفتح دا عربی یو د کمال جمله ده کنه چې لله در هاذ الفتح دې ځوان له خدای ډیر لوی خیر ورکی او ډیر جبرائیل پیش کړه ابو جهل یادو کنه ای بس په دې عمل وکړه ناغي لستنا وانول ابو جہل پکیو ابو لہب پکیو امیہ ابن خلب پکیو او سلستن او د نبی علیہ السلام د کور نه چاپیر کیناستو. نبی علیہ السلام حضرت علی خپل به سره باندې او ته حکم کړو چې دی باندې ولا. نبی علیہ السلام یو موټی خور راوغستی هغه پاری باندې او نوستي هغه لاړه کنا اتنه لاړ. او دا آیت د سورۃ یاسین یوی وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. دا هر وخت په کار راځي چې دا سم وقراشي دشمن بدن چاپی را گرزی تا بنوینی بس لار. او بیا دی تا چاوی دی با چودنو کی کاتو چودنو کی بے کاتو چیغا دیم لاس دکن. نو دا دیسو مشرکین نیوتن راگی و تاوی سکوی بیا غطا ناسیو کنا بیا خپل سرو نو سانده آخو تلی دی زه هر چا په سر دور خاور پرتی ویچه سرونه بیا سانډل کنا. بیا یو پلا بل پلا اعلان وک چې چاو مون ته دور انعام به دا غو پاره. نبی علیہ السلام د مخ کې روزینا د غرمې په وخت کې ابو بکر رضی الله عنه کور ته راغی پسر سادر یخو آغا تاوی روزا آغا تاوی رازا اخپل احل دیدیو ازد اسخری مکن دکا دغشوی واقع دو آغا بس و تاوی چا اللہ حکم کلی چا تاسو زی دن لی انتظامو که او بکر و تاوی چا دا یو زماو خده دا بل استاشو آغاوی چا نا بسامنین اسی بنی زبا دی قیمت در کوما. او یو سړی مشهور په عربو کې عبدالله ابن اوریقت پلارو کې چاته ولار نو معلومه نو هغه به بوته په دې کې دا غریزه پونوخه پیسې و سره وکړي چې بل تا پلانې زه تورسو ما پلانې ته مال و دور راکې دی ما سره پیسې وکړي اغه وو تلار خوه. او عامر ابن فوهرا چې دا ابو بکر غلامو اغه بوله مال ګډي بيزي سرول ابي ابراتم ماسکوتن ما خام دا عربو خبري به اوري دي چې دي سوي بیا وې اغي ته خبر راساو نبدي لاړو روان شو د شپې شپې کنه او غار سورتا ورسېدو په دې لار کې هیڅوک نو خبر شوی خو یو تن چرته وي چرته دا یې کس کسان روان وو زمو پیدا ګمان دي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم مرګره وسره ناغه سراقه ابن جاشم چې وو اغزر راغ کورتا و زن لے استیار کو نیزه زن سرواغستا و ارخلاس رو اغیق پوخانو سوارو اغیل انو رسی دلی غارتا دیارو پسی و رسی دو. ابو بکر وی چه نبی علیہ السلام از خدم ازی تلاوت کئی پوخ سور دی امام اتوی چه سراخ راغ وی چه راضی بکنن پیدی که لاسی اوچت کلو نو سراقه اصو تر پندو پوری خخش پزمکا اوچ ازمکا کلو می اغا چگه کلی چه دستاسو دعا اثر دی اما تا هم خیره اوکلی بس زداسی کولی شما چه واپس زمانو خلق تا بایم چه نشتا نشتا کسوک نشتا دی خو دعاو که چه اللہ ما خلاص کلو. نو بس نبی علیہ السلام دعا وکړه اسراقه بیا روان شو واپس خلق ته دغه وی چې زه ډیرو ګرځیدم خو سوکشته نه مغیرالو غار سور کې دریش پی تیر کړی هغه عبد الله ابن اوریقت ور سره هغه عامر ابن فهیره بکل کل راتو عدیل به دراشن تنظیم کو بچ بیا د غار سور نو واته روان شو روان شو نو په یو خیمه باندې ورلو چغیتا ام معبد دا یو زنانه وا تغیی دا غزه کی دیرو و مالو او خپلی دیری سر بناستو و یو غطا چاٹے با و نچالو شملی ورکو لگ چی دی ورلنو اغیی تیوی چی سشتے نو اغیی چیر تاس داس وقت کرا لے چیز چی نشتا دے مال ټول وچ دے لنگا پکی نشتا او بارم تلی دی ادا غصی نا په لوی بيزو لاړوا ستنې سره نبی له اسلامي دغه بيزا خوشته ودا خو دی و جن نه د تلې بيزو سره چې داتلې نشي تمره ټاپا دا او چې نو یې نکته اجازه ته نو مونږ په لاسو وکړه نو وی بل نورال نبی له اسلام او پتی باندې څونو باندې لاسو وو نو هغه له کده غبارې ډک شو ابو بکر ته وی لو خیراوله لو خیراوله وی داسې منګوټیو چې د وو شپګو پینځو تنو گزاره په کې د دومره په بکر راتلو نبی علیہ السلام ول وشله هغه غړې باندې ډک شو زګونه پیرالو اغه ته وی دا اوسکه نو اخزه اوسکلو بیا دی دو درې تنو دی اوسکلو بیا نبی علیہ السلام بیا وتاونیو بیا غسه ډکو او ته وی دا کی دا غره کو بل سو کراشی نو باندې تن لاړ بچی لک ساتو شنو ابو معبد راغه خاوند راغه چاوا کا ته وی دا پیکم زیو ویر جا انا رجل مبارکن تا خدا سی او مل مرا غلو ډیر برکت یو هغه دا ول وشلنو ناغو توی دا خود ما خیل لی چه اغا صاحب قریش اغا معلومی گوی تی ما تا سی بطو نو کا ناغا ام معبد و توی چه ظاهر الوزاعت رنگ دیر صفاو ابلج الوجه دا مخن رنا خطا حسن الخلق اخلاق دیر خیستو لم تعبه سجله او ستل نو زکه چې ګېډه غټنوا ولم تزر به سعله ان په دې باندې بحث کارې دو چې وجود نریو ستل کېږي انسان کنه وسیمن قسیمن مخی خیستاو بدنی خیستاو او فی عینیه دعجن سترگو کی قدرتی طور والیو رنجو تیجتنو و فی اشپاره و توفن او دسترگو بانی دیر اگدو اگدو نیمون خنور تنشو کتے اگو با تبا قیده کاتا سترگی نکیری بیری کی دی دی بانو کې الله دا کمالی خیر کنه و فی صوته صحلن پاواز کې ډیر خوګوالو و فی عنقه سطعن او سرټ ول الله ډیر خیرسته ور کړو احورا اکحلا قدرتی رانجه اچولیو پسترګو کې او ازج او اقرانا اندامونه غټ غټو شدید سواد الشعر د ویختو توروالې ډیر زبردست تک تور اذا سوامتا علاه الوقار چې خاموش بو نو ډیر عزتمن او ډیر درون ښکارې ده وین تکلم علاه البهاء او چې خبرې به کولې نو ډیر روبو پکې اجمل الناس او ټول مخلوق کې ډیر خیستا و ابهاهم من بعید او ډیر هیبتناک د لری نه چې بچاولې دنو هیبت په پیراغه او احسنوا و احلاهم من قریب اچې نزدې و سرالي نو بیا ډیر خوګو بیا وتی پاسې دینا حلول منطقي فقر خبرې ډیرې فصل جدا جدا لا نظر ولا حذر نه داسې خبرې کولې کې اوسلې چې لګیا شي کنه او نه به فېدی خبرې کولې یو خبره به کول او ډېره قیمتي کنه انظر الثلاثه پدریو واړو مرګرو کې ډېر تازه او احسنهم قدرا له رفقاء يحفونه ذو امرګریو چې بس اگر با ایلس حرکت که نو آغی با پاسی دمان ڈکو لبه کن دم دا دید پاراوی چمخ کی صورت عراف کی تیر شو کنا چویلیو چی وینتدو ملل ہو دا لا اسمعو و تراهم ینظرون ایلیک و هم لا ابسرون اے پیغمبر دیتا تا گوری خطاوینی نا لاغی مطلب داو قتل دیتوی لکوم معبد چی و توقات پلک سات کی اگر که دوم رصیفتو نمعلوم کلو دا حقیقتی دا پیغمبر کنا او مشرکان بوتا امر وح قتلو وغیت نیس صفت نو معلوم کلی نابو معبدوی چی ززم ورپسی دا خوم اقا صاحب دا قریشو از ورپسی زمان دا هم ورپسې ور اخلاص شوی او مدینه والا خبر شویو ناغی با ارواز خوال تراوتو تا دا اللہ شان دی چه دا هر کلی نمخ که خوال رازی نو مدینه نمخ که خوال رازی اچه تر گرمی پوری با گرمی باشن بیا با واپس لارکن یو یهودی را غلی و دیره تا خطلی و خپل کار دا پارا چوی کا تنو دی یولی دو نو چغه اکړه ویا اهل قیله اے د مدینی خلکو ستاسو هغه نیک راغی ظالمانو کنه اوی هو ته پیغمبر نه راو نو بعد دا لوی واړه را اخلاص شو حضرت انس وی رضی الله چې دا غیر وز نبی د خوشاله بل روز نه و چې نبی علیہ السلام کله مدینه تراغ او دا غیر وزن بل تور تیارو خراب ور وزن و چې نبی علیہ السلام ته وفات راغی کړه دا دغه هجرت مقام چې الله بیانې اذ هما فی الغار کله چې دا دواړه په غار سور کیو اذ یقول لصاحبه لا تحزن کله چې وی خپل مرګری ته چې مغم جن کیګم څوک چې لاړ او غار ته ابو بکر مخ کې کوس شو ویزي صفا کوما ډیر زوړ چرته نو صفایک سړی مولي باندې کړی ابي نبی عليه السلام توی راضا هغه کې درې ورځې یار څومره وخت چې تیر کړی او دغه مکه مشرکانو ځان له یو سړی په مزدوري وکوتو چې هغه ته زه معلومو نخی نشانی و دی که دیر ماهی رو ناغ راوست راوست دی غار لی راوست ویر سمرا چیز ما کوششو کو نمن تردید پور را رسید لی چه اگی با خبری کولی دی باوری دی داگی قدمون بیلی دل نابو بکروی چکا کت اوکات نمونگ باوی نی دیر پریشان او کن نبی علیہ السلام بولا تسلیور کولا چیه سلیا ما ظنک بیسنین اللہ و سالسوهما تا سکمان نپاغت دواتنو چی دریم اللہ دے ورسر دے نو بس هغه الله رب العزت هغه ختم کړل لري کړو ادي راوته په خپل واخ باندې نو فسرین وی پدې کې دلیل له پدې خبره علا جواز الفرار بالدین چې اوسړې د دین د پاره دی او زین تختی بل زې تزی نو دا سنت د انبیاو دی او ی الله داسې هم کول شوې چې نبی علیہ السلام ته وی چې مزه مکه کیا د دې وتا تغغن کی نه لته نش ساتلې مکه کیوم ساتلې شو هو دې کې د الله حکمت جدا کنه خا چې دا دنیا کې او سنت پاتې شي مؤمنان بیا دا ګلو نه کی چې په مونډه را سخت رااله وتا څومره سخت را تا غار کې وخت تیر کړی چنبا کی تلائیوانا با کی کامبلوانا با کی بالا خو پیغمبر دے دا طولی دنیا ادا انبیاء و مشر امام دے او غدا اندا وقتونا پاغر آگلی دا سمر اللوے دا عبرت خبره دا هر مسلمان دا پارکا مغم جن کی گا بیشک اللہ زمونگا سر دے مونگا وینی زمونگ بحال خبر دے زمونگ مدد کولی شکن فانزل الله سکینته علیهم نازل کړه الله خپل تسلی په د باندې هم علیه پیغمبر تراجی دي څوک وی ابو بکر تراجی دي فلمخ کې خدا سے ذکر شو کړه وایذه به جنود لم تروها ایمداد وکړه دی پیغمبر په داسې لخرو د ملائکو چې تاسو نه لیدل هغه وسکولو هغه د کافرانو مخبل په لاړه او چا په لګورا حدی په لوینه پر خود به جنود لم تروها اچې غریب او کاتو نو د عنکبوت جالوا هغه وخت کې اجاله جوړ کړه هغه به دا خو چې تزور دا دي دا خو څوک نه دي کوس شي وي ځکه هغه عنکبوت جالره دا صحیح قول دی انور د کم ترې دا ګوغه اسرایلیات تینور یا دا چې خلک وایي چې یا اصول با که پاتشی وان او ابو بکر پاگی که پندکی خودنو مارو چی چو و نبی علیہ السلام پی بیا لارا پوری کلا و مار تاوی چی داولی وی زمان دمر زمانو شوا چی زب انتظار مدلتا چی سردار دو جهان برازی زب و سر ملاقات کو ما ادمان تا پندکی خودا د اسرائیلیات تی پا دی اعتماد نشتا خواد و جعلا کلمت اللذین کفر السفلا اگردو لاللہ فیصلا و مشورا دا کافرانو لاندی فیل اکلا و کلمت اللہی العلی او کلمت اللہ بامیشا اچتای پا دنیا کی جملے اسمیں ذکر کلا ہی العلی داول اول تکی جعلوی تقریباً دخوار وقت نا وقت ہی ادم دنیا مصیبتونو کی راگیری خواه اللہ عزیز حکیم اللہ زور ورزات تے و حکمت والا انفرو خفافا و سقالا اوزے دا جہاد دپارا کسپکی او کدرانی سمطلب ریو مانا دادا شیوخن و شبانن کبرداغان یه و کزوانان یه حسن بصری ایمام شعبی دا مانا خفافا و سقالا ای رجالتا و رکبانن کپیاده یه و کسواره یه عطوان دا مانا خفافا و سقالا نشاتا و غیر نشاتا که خوشاله او که خپه ای قطاده دا معنا دی خفاف و سقالا اغنیاء و فقراء کمالدار او که جزان دی فرا دا معنا دی خفاف و سقالا عیالا و غیر عیال کبال بچی او کنی زید دا معنا دی خفافا و سقالا ذوی اشغال وغیر زوی اشغال که کاروبارونو والے چن خطی اے پکی او کنے اے ابن زید دا مانا کی خفاف و سقالن اصحاء او مرضوان که صحت منی اے روغ موٹی اے او که بیماران گی جوے بر دا مانا کی رضی اللہ خفاف و سقالن مسلحین وغیر مسلحین که وصلی والے یید سرا او کنید سرا سالبی دا مانا کی وجاهدوا باموالکم وانفسکم جهاد وکئ په خپل مالونو په نفسونو سره د الله په لار کې ذالکم خیر لکم کتا سوې چې دا ډیره ګرانه ده زمونه ارس پاتې شي نو الله وی دا ستاسو لپاره ډیر لوی خیر او برکت ده نقصان نشته پکې کچری ایت تاسو په یذن کې دریم خباست ده د منافقانو لو کان عرضن قریبن و سفرن قاصدن کچره وی سامان نزدې غنیمتونه او سفر درمیانه وی لتبعوک دی وستا مرګر ته اکړی و زکه دې مال سره ډیر محبت ته کړ ولیکن بعدت علیهم الشقاء سلورم لیکن ګران شو په دې باندې سفر د تبوک دغه سوره توبه دا ټول تبوک په وخت کې نازل شوه هغه لريوم ډیرو میاش مزل او میاشم د هړ واډېره سخته ګرمي دی په لفسلو نومره رسیدلو شال شم دلیدو نو دیو وی چې دا هډېره ګرانه مونږ ته ډېره ګرانه پینزم وسيحلفون بالله او زردا چې دی و قسمونه کوي په الله باندې چې ته واپس راشي سبوي لو استطعنا لخرجنا معكم یره که زمون وس کې دې کنه نن بستانه نه پاتې کیږي ښا وتی بو تا سره تبوک تا هم ډیر به وسونه هیڅ شپغم یهلیکونان بزام هلاکی خپل ځانونه چې دروغ وي والله يعلم انهم لكاذبون الله خپويږي چې دا منافقان خامخا ډېر دروغجن دي داوم دي لكاذبون نبی له سلام خدا سره طبيعت چې دی وراله خپل عذرونه به وته پیش کړل چې دا تکلیف دي دا تکلیف دي ناغبه وي زه مراده چې تکلیف دي دا تنه نو چې دی به واپس تلو او چا به وته وي چې ولي تاسو پیغمبر نه پاتې شوي هغه لار تبوک ته تاسو پاتې شوي دی به وته پرچی وخوي چې مونږ ته اجازه کړی دی کنه پرده به پیراله نه الله پیغمبر پاک ته وي چې دا کار به نه کوو تا به وته اجازه نه کوو نو چې دی بیا تلې نو خلقو به ورپورې خاندل چې وګوره وته پیغمبر لاړ او دی پاتې شو نو رسوا کې د بدا ولا خوا کنه خوا نو پیغمبر ته تنبیه ورکي ولیکن مخ کې ولا تسلی ورکي اف الله وانکا الله ساتلې د هرې خطاینا دا الله شان د پیغمبر شان ته وګوره وی قدم العفو علی العتاب زورنه بوله رستو ورکي او مخ کې ولا معافی وکړه چا فلوان اکرامن له دا دا اکرام شو اوبازو مفسرین به خبره کوي ځان نه وکړي چې کا فلوا یې نو ویلې او د مخ کې نه وته ویلې چې لما اذن تلم ولید دې ته اجازه تو کوم نشاید چې زړی چاو دی ولی انبیا خدا سي کنه ها نو عفه به مخ کې کړه دعای مخ کې کړه چې په دې باندې بوج را نشي ولیدې اجازه کوم منافقانو ته حتی تبینا لک الذین صدقوا تر دې چې تا ته معلوم شي هغه کسان چې رښتیا وي وتعلم الکاذبین او تا پیجن دلوي دروغجن لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر چری اجازت ناخلی استانا دا پاتی کی دو او کسان چیمان راولے پالا پرد دا آخرت باندی دسن پاتی کی گی ایو جائی دو بیم والی مان پسیم چی جہاد کی پخپل مالو نسرا پا نفس نسرا اگی خو سوال کئی چیر دا سو وقت بکل راشی اللہ علیم بالمتقین اللہ خپوئی گی پحال لمتقیانو اتم خباست انما استاذنک اللذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخرین بیشکا چیز ازت والستانا د پات کې دود تبوک نه هغه کسان چې ایمان نرولی په الله پر د آخرت ورتابت قلوبهم نهم شک کی زرونه دي ډیر شک کی یو خو مجردی رابا یریبو ادا ارتابه یرتاب ډیر شک کی زرونه دي د اسلام نه فهم فی ریبیم یترددون تا لسم دی دی پا دی خپل شک کی روان دی رستو کی گی کل مخ کشی کل رستو شی متردد دی کنخا یو لسم ولو اراد الخروج لعدو لو عدتا کدی منافقانو اراد لرلی دتلو دتبوک اعلان دیر مخ کشیو مومنانو ځان لار سو سامان تیار کړل سور لهو ارسو او دی دیدک کسه پاتیش د انفال کې تیر شو کنه انفال کې پاغت دریم قانون کې چې وا اعدو لهم مستطعتم تیاریو کې جسم رستا سن طاقت کیږي نو نور وکړه ادیو نکړه لا عدو له عدتا ولیکن کرے اللہ بیعاسم لیکن اللہ ډیر بدګنی د دې پورته کېدل چې منافق سړی د زینب پاسینو ډیر وخت پکې تیریږي دولسم فصبتهم نو پس الله کې نور دی لره وقیل اقعدوا مع القاعدین او ویل شو چې کینه سره د ناس تو خلقنا کم ناس تو کیا سوک بڑاگان دی زنان دی او سوک بیماران دی تا سمکین ہے بل دیار لسم لو خرجو فیکم ما زادوکم اللہ خبالا کچر بالفرد دیتا سرطلوی تبوکتا ننبیو زیاد کڑیتا استا مگر ضرر دی کے خیر نشتا کنا چکن دی با جہاد کلیو دی با فتح کلیو دی با کافر وجلیو داری ولی وجلی زنبی وزیاد کلی تاستا مگر ضرر خبالن سوار لسم وَلَا اَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ دی چوغلی که استاسو مینز که دی با دی دا پارتلیو تبوکتا چلتا بے چالاک خودیر دی نواغی خلقو سر بے راز باز ادوا سلام جوڑ کلیو تاسو ورپسې ګرځې دې چې راغه جد ابن قیس شو او ماتب ابن قشیر نخکاری او دیوال ته ځان لا یاری دوستی جوړ کړې و بیا بیا خبرې کولې غي تاسو پین لسم یبغونکم الفتنه دی کوشش کوي پتا سو کې د شرکم اغا خبری کی دا خو اغا خلق دیکنه اغا زالی عقیدی و اغا زال دستورونه اغا دی ډیر خوخ دیخا یبغونکم الفتنه تا شپارسم وفیکم سماعون لهم او پتاسو کی وسم ددی جاسوسان شتان یره چه صحابه و جماعت د جاسوس نخالی نشکنه نوست بداس جماعتی دا سدری تنا او پینځه تنا او لستنه وای چاږي کې جاسوس نه د دشمنان وګور سمع فیکم سمعون پتاسو کې ځان وګوره یو بل الټوې د دې جاسوس ته پکې ورخه الله علیمم بالظالمین الله پوی په حال د ظالمانو ولسم لقد بتغول فتنه من قبل یقینا دی کوشش کړه د شرک مخک مخک د دینه ډیر کوششونه کړې او شرک اوس کم لټینګي هغه حق پکړي اتلسم وقلبوا لك الامور او دی انتظار کړي تا تا د ډیرو مصیبتونو او چې کله به یو jihad لړلی دی به وی چې نبر راضی خان او ته حدیبیه ته تاسو لاړې دی ډیر خوشاله ده چې دا ځل به ناراضی یو هو کسان لګ دی سوار لسو ته نه او بل دا چې مکی ته لړو دا وی خلیل لاړو نبر راضی نبر راضی بیا براله بیا بل موقع کې داسې بو په احزاب کې هم داسې چې بس ختم به کې دا دل به ختمي قلبو لك الامور ها انتظار کړي استاد پر د ډیرو مصیبتونو حتا جاء الحق اپ دې چل کې حق راغی په دې چل کې حق راغی ته په دې حق څومره په ګران راغلی او نبی علیہ السلام ذکر دی مثال په حدیث کې ورکړو چې ان الدین لا یعرض الی المدینه دا دین به بیا یو ځل دی مدینه تراغون شي ټول دنیا نه څنګه کما تعرض الحیه الی جحرها لکمار چې وزید سړینا او ګرځیو ګرځیو ګرځینو بیا وی سړی لراشی سمره کمال لی پدی تشبیح کی بلشی اولی نی ذکر کاؤ ماری ذکر کاؤ ذکر پا مار کی دا یو چو سو کوئی نی چی مار دے نوی یو بمنڈا کی گٹا بگول بل بمنڈا کی لرگے بگول بل بمنڈا کی ٹوپک بگول پا قلارا سو گنشی پاتے کے دے خوا او خلق کوئی ملے کو نوی اتختی لڑتی نا یہ سر گیا مړې نکوه دا غدین دی او دا په دې طریقه را رسیدلې ښه په دې طریقه را چې تارونه دوکه مشور کړه چې بس مې پرې ده حمله پیو کې مې پرې ده زوس ختم بشي نا بلاړو بوت سپو مې بیا په ورې دي کې ښکار شو نو سو وخت په پټو پټو نو بیا به سر ښکار وکړو دا حال په دې زلزل کې او په دې الګل کې حق راغ خپل شان باندې راغ دی چې دا یقین نو چې دا حق بخکار شي څنګه بخکار شي مسلمان چې بس کم په لوتلو نو دی بور پسیو دی بور پسیو فلوی حتا جاء الحق حق راغ خو بچ د مرګ نه هډیر په سختو باندې وځهار امر الله او دا اللہ فیصلہ غالب شوان اللہ ویلو چلیو ظہرہو علی الدین کلے وهم کارہون نل سمدار ادیر دیر بدگنل دیر خفا شلم ومن امن یقول اعزن لی بازی دی منافقان ناغسوک دی چرازی او تا توی چیر ما تا خوی اجازتو کن کچا تا کہو کنکے وما ته اجازه وکړه زنه شم ما ته بوک ته بوزي ما بنو الاصفر له بوزي بنو الاصفر د تبوک په روم کې دي از روم خلقو ته بنو الاصفر وی ولي دغه په رنگ کې لګ زیړواله دي اګه رنگ دي اګه رنگ تا ګورا نجد ابن قیس وی چه ما مبوزا ما که آغا خلق قلی ده کنا بس بیا با تما گوری ازبا نیما ما پا فتنه کی مغرزوا تا جد ابن قیس منافقانو مشرو کنا ازبا بادینام دمرا لوی غط بلاو خان او دمرا توقی و گب شفی چه نبی علیہ السلام تبدلر نراغی وی بیا کم پلا بیای پریدی نکن پارامو ادا گف شب بیشو چراغ نو تیوی چی زمان دا درخواست دی چی زد تبوک تنشم تلی زکا خلق زپی جنما اغیل اللہ حسن ورکڑی دی او زد تا تا معلومیم چی زد عاشق مزاجی ما نولا تفتنی ما فتنکی مغور زوان ور داس خلقم دنیا کی تیر شوی دی چی پیغمبر تیوی چی ما فتنکی مغور زوان او دنیا تا دید پار راگ لیو چی خلق فتنو کی غرزی و منافق وی دیتا چاگا با دو دین کارتا فتنہ وی کن نو اللہ جواب کئی چی پچکڑا کے خپری ہوتی الا خبردار فی الفتنہ تی سقطو پا فتنہ کی پریواتو پکڑا کی پریواتو چی دو جہاد نپاتی شو فتنہ خدا دا چی من خالف الجہاد وقع فی الفتنہ تی سقطو یو اشتم دی وین جہنم لمحیطو تم بالکافرین اگا فتنہ دغا دا چی بیشکا جہنم چاپی رشوی دی کافرانو نا ہوئی نینا قیامت نا وسو لمحیطو تم بالکافرین انتو سبکا حسنتن تسعوهم دو اشتم کورا ستا تا سخوشالی فتحوشی مالی غنیمت راشی نور نو دی غم جن کی و دی دیر خوابی پاگا وقت رد بانی روڑے نفر و انتو سبکا مصیبتن کورسی تا تے پیغمبرا مصیبت دی رشتم یقولو نوائی قدا خزنا امرنا من قبلو چی مونگا خو پخپل رای عمل کرے دی از مونگا چانما نلا نو بس دقا سی بو سر کی گی نو مونګه خو عمل کړل دي په خپل راي باندې من قبل ډېر د پخوانم وې تولوهم فرحون او پس شي خپل کورونو ته ډېر خوشاله خوشاله يم د سړي رښتم دي فرحون په دې خوشالي ښه بل نه يصيبنا الا ما كتب الله لنا جواب دي ډېر د کمال ښه وایا وتا چې خلکو په څه خوشاله کې اوسو دا هو سنې کارونه نه دي دا چې دنیا نو پیدا شوه نه 50000 کال مخکې الله لیکل کړی چې داسې بکیږي داسې بکیږي ته باقي خوشاله کې هرګز نرسی مونږ ته الا ما كتب الله لنا مغرغا چې لیکل دي الله زمون په حق کې زمون په قسمت کې هو مولانا اللہ زمونگا مددگارا و کارساز دین چیغا کم پلوی نو بس او خاص پا اللہ باندی توکلو کی مومنان دا یو جواب شو چی زمونگ فاقیده دادا چی سی لکلی نو برا رسی داگه نسوک زانشی بچ کو لکھا دویم جواب چی خود دو خبری دی گا نا یا شهادت تے او یا واپس راتلل دی په ډیر عزت سره نو دی کی کومه خبره زمونږ لپاره د نقصان ده او د غم ده کومه یو خبره شهادت او کنه عزت دی خو یو خبره د غم نشته چې تاسو دومره خوشاله شوه قل هل تربصون بنا وایوتا تاسو انتظار نکوي زمون په حق کې الا احد الحسنين مگر یو د دوو خوشالو چې هغه یا شهادت ته هغه د پاره هم منډي وو چې دې وکم زې کې مومو او چې کوم دې کې و صحابي شهید شه کنا نو دا به وي چې فزتو ورب الكعبه فسمینی پربت کعبی باندی چه کامیاب شما ولی اولائک هم الفائزون پل مقصد تورسی دکن او که واپس راشو نو دیر دی عزت کار دی دو حسنین دی و ونحنو نتربس بكم منگا انتظار کو تاسو تاہی اصیبکم اللہ چه دربکی عذاب تاسو لرا اللہ ابرسی تاتو دا اللہ پا عذاب سر من عندی دخپل طرفنا او بی ایدینا یا زمونگ پلا سنو او ندوڑا عذابو ندی که اللہ دخپل طرفنا نوم با مردار شے عذاب برا شے اگر زمونگ پلا سنو باندی نوم با مردار شے مونگا استاذ سرا پا طرف بسو انتظار کوئیم او مونگا هم تاو سر انتظار کوئیو قل انفقو طوعن او کرحن پینزشتم داد او آئے وطا دیبا هم کل کل چاندر آوڑا پیغمبر بچه تتکن منافقان با هم چاندر آوڑا چدا پاکی واخل ہے او دعاو کہ چې الله موږ له دې اجر راکې الله بیا څه لګیا او یو تا چې خرج کې خرج کې توان که بخوخی او کرهن او یا که بزوري لن يتقبل منكم ارګستا سنان قبليږي اصل لګیا استاسو عمل کو نه قبليږي انكم كنتم قوما فاسقين اغنی ایتاسو یو قوم فاسقان شپگشتم وما منعو من تقبل منهم نبقاتهم نده من کلی دی لرا ده دینا چی قبول شی ده دینا خیراتونا و صدقات و نفقات بل سنده من کلی الا انهم مگر دی خبرو چی دی کفر کلی پا اللہ و پیغمبر ده اللہ باندی ولا یاتون الصلاة الا وهم کسالا وشتم دار نرازی مانزتا و عبادت تا مگر دیر پسست سران الا وهم کسالا دیر پسست سران ذکا قیده نشتا دیکن خوا ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چین کان فی جماعت صلی کچر جمع نیشوی او دریگی نو بیامنزو کی وینین فردا لم یسولی او چراشی الکوی منزو شو آو بی بیاس لرال نو واپس لال سو یوازوی سوک منز کی وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اتشتم داو او خرج نکوی مال نه خرج کوي د الله په لار کې مگر په داسې حال کې چې ډیر بد یې غني ډیر خپای چې بس دنتو مغرضون مالو بس فلا توجب کام والهم ولا اولادهم اے پیغمبره د دې مالونو د دې اولادونو ته خوشاله خوشاله نکې تعالی ډیر مالونو دې اولاد دې دا خوشاله شیخونه دې ولی انما يريد الله ليعذبهم بيان بشکل اراده کوي جزا ورکې دي لرا په خپل مالونو سره په حيات دنیا په ژوند دنیا کې هر وخت په فکر کې هر وخت په ډیر غټه پریشانې کې د دې مال غلاسه خو بل نه ورځي کله دا دې پښو کش کوي نو بس دیوا آوازو کی چوکی دار صدی او با توی سرکار خیر خیریت تی نو بیاد دیتا ساجت سو هر وقت پیر اکی کن کلوی یو پلوڑی کلوی بل پلوڑی دار سن استلی دیکن خوا نو کلو کلو پی راشی او د توې چې قبلي تمخ کا چې دوه غنټې غوړېونه غوړې دی په لاره چې بیا نه دیوالي نو بازا کور کې چې سي کنګالې کینو بیا هم چې زینو د توې چې غوړې غړې ته ګوره چې تر سلورو بجو پورې پانسې زدهن توبه دې مال تاسو وي انما يريد الله لعذبهم بیا فی الحیات الدنیا دا هم عذاب دی په دنیا کې کله د خپل زامنو د لاسنا پریشانی او ځان سره وسلی خيوي ولي غي پټمای چې د عمل مون ته پاتې شي کنه دا ردی حال دی امام رازی رحمت الله علیه وی جنوم کانو یبغزونا عمدن بی قلوبهم دیر بغض بیسات دی پیغمبر سره او دی اسلام سره اصم انهم کانو یحتاجونا الى بزل اموالهم اب یاب هم چه وخ راغی نو نبا شوٹنگی دی چسو بیدا خپل مال نو راوڑی کنا دی پل درسو آئی نو بیاری دو مالون اولاد و نفوس ایم کلبا پا خپل رالو چی مونگ دا سرزو اوی ولا شکا ان هازه الحالتو شاقتن شدیدتن شک نشتا چې انسان داسې را دی او حتی ورسی نو دا ډیره سخته ده ته دې ژوند نه بل ناکار ژوند نشته ها چې زړی نه غواړي او کار او کوي نو وتزاقان بزوم امربشی او بوزي روحونه د دې وهم کافرون ایو دې په حالت کفر کې توبه به ته نصیب نشي تر دې خپل مالونو پوجبان ويحلفون بالله یو کم دیر شو دی قسمونه کی په الله باندې انهم لمنکم وی مستاسو مرګریو انهم لمنکم چې دی تاسو مرګری دی وی مونږ به جدا کوي نه ځان نه کوي مونږ نوم لیکل دي فما هم منکم ندی تاسو مرګری ولیکنهم قوم یفرقون دیر شم لیکن دا داسې یو قوم دی یرندوکه دربوک یا فرقون یریگی کنخا او یو دیرشم نوز چابوی چی دی داس جون تیدری پا دی مدینه که نو بل پل دی لرشی کنن زیو نخوشتا دی کن نو بل پل دی لرشی داس جون دی نلاوی یو دیرش که لو یجیدون ملجا ان بالفرض کجردی منتے زید پنائے چپٹ پکی ناستی او مغاراتن یا مندے چر تغارونا چسڑے بکیا پل چین تا پوریو دی بل پل پوریو او مدخلن یا یو سرنگو دا دی مل جاویلی شی زید پنائے تا چی دا سی خلقی جتو سر مرگری شی مغارات ویلی شی او غارونا تا چی وہ تی نئی څکه تیاری پکې ټوله هغه کې او مدخلن ویلی شي سورنګ ته چې بل ځای ته تللی کده مونږه لولو الیهم نو ډیر مخکې باوري دلیو غځه ته قوم یجمعون اديو پاغه ځای کې راغونډې دن کیو او ضرورت په jihad ته ادي والته کې راځم شي چنن دا چل دی نن دا چل الگا جہاد لنزے وهم یجمحون دو دیر شم بتیس دری دیر شم ممنون من یلمزک فی صدقاتی بازی دی منافقان ناغسوک دی چتا باندی عیب لگی الزام لگی پا تقسیم دی صدقاتو کی چکلتو تقسیم کئے دا منافقان تا توی چما عدلت فی القسمتی انصاف دیونه کو په تقسیم کې دا ته یو ویلیو کنه نبی علیہ السلام وی چې مې عادلو الا لم اعدل چې زه انصاف نکوم نو ستاسو بل به سوکې صحابه کرام ټول ګډوډ شو چاتور تلاش کو نبی علیہ السلام ورطوی ها دو تا دیر کار پاتی دو دد نسل نبدا سے خلق پیدا کی گی چی اقرون القرآن داوی جاویدو تراقیهم دا قرآن قاریان حافظان او دا سی قرآن بوی خود مرین بے نپکتا کی گی عقیدہ و پی عمل و نئی بس دا سی دنیا دا ریاد پاروے ہو یمرقونا من الدین دا دین نبدا سی لغوتی کما یمرق السحمو من الرمیتی لکه غشی چه پوری وزی دخکارنا ادا سی تیزی ادا سی پوری وزی چه تی بیا گوری ننبا که ده وینیس رنگی نبا که جرتا وخم خی نبا که جرتا ویختو دا سی تلی دا سی بدیوی دا دین نوزی خوا اگا داده پین اوعتو منا کدیل ورکلی شید دی صدقاتو نارزو 34 دی خوشحال ایخا ویلم یعطو منها کور نکلی شید دی صدقات و ندیل ازام یسخطون 15 درشم دقا وقت که دیر غسائی چی گور خلق پلی ورکلو هم لیران نکلو ولو انهم رضو ما تاهم اللہ و رسوله و بالفرض کدی خوشحال شوی پاغ برخان چلا ولا ورکلی دا مقرر کلی دا پیغمبر ولا ورکلا وقالو اویلی وی حسبن اللہ چی بسو اللہ زمونگ پارا کافی دے مونگا مال سکو مونگا لکہ دا مومنان خود دغا خبری خوا چی حسبن اللہ کدی دغا سویلی وی سیوتین اللہ من فضلیه و رسولو زرد اچراب کې الله مونږ د خپل مهربانه نه او پیغمبروم مونږ له برخو کې ان الى الله راغبون ابي شک مونږ الله سره محبت ساتو مال سره نه زمونږ مين الله سره ده دا وسمره به تر داخل مؤمنانو خبره ده کنه چې ایوي حسبنا الله ورسولو حسبنا الله ونعم الوکیل دا چې ذکر شو ما تاهم الله ورسوله دین امرات دغه دي دا مال غنیمت او صدقات لکه څنګه چې رستو سوره حشر کې راځي ما تاکم الرسول فخذوهم وما نهاکم عنه فانتهوا دا مطلب هغه سوار کول خلق الله خدا دیني ولا ورکاونو او ځکه اخر کې وی چې نا الى الله راغبون زمونږه مینا الله سره ده د عبادت مینا محبت ده یا پیغمبر او سره یاد نکړ کنه ها ته کمرات کې نه مینا د دین دا او د عبادت ته د بندګۍ او د خدای توپ ده هغه خاص الله سره انما الصدقات للفقراء بشکم مال د صدقاتو چې دي در دي اتو قسم خلق حق دي مال د صدقات در دي لپاره ذکر کول چې دا فیصله چا کول شو چې دی لور کا دی لمور کا او بل جوړ شي د ری خلق جان شو بندول چله رب العزت فارس ذکر کو چې صدقات او زکات او عشر دی خلقو حق دی نو باز کپدی اتو مصارفو کی وی ناداری حق ستدي او کدی کې نه دی دا حق نشته نو باز چې قانون جوړ شي نو قانون خوري زبردست شي دی کنه بهشکا دا صدقات او زکات او عشر چې دی للفقراء دا محتاج خلقو حق دی والمساکین او دم اسکنانو خلق حق دے نو کلے چه فقراو سر یو زیر آگے نو مانا بے جدا جدا کو کنا نو بوئی چه فقر آگے توی چیز چیئے نی بلکل نکورا نمال نسو ذریعه ده کاروبار نیس دیده فقراوی امی ساکین اغیطوی چه کوریم یه عرصی خود نساب خاون نده دور و سرنشت ده چه مالدار شی پاغی بانده او زکاة تی نو باسه دکانگا سوره کعب کی چرازی چه مسکنانو کشتای چلولا مسکنانو تویلیو کنا سره دیگه نا چه کشتای ایوا نو داده بی جدا کو خان چه او زیرال فقراء او مساکین اچه کلا فقراء راشی مساکین و سرنی مساکین راشی و فقراء و سرنی نوالتا چه اره او مانا کهنو کوا کده مساکین مانا دی پا فقراء و سروکل نم ٹک دا او کده فقراء و مانا دی پا مساکین و سروکل نم ٹک دا نمو مفسرینو تی ندایو مقوله جوڑا کرا مقوله چی الفقیر والمسکینو ازجتماعا افترقا و ازا افترقا اجتماعا فقیر و مسکین چی کل جدا جدا راشی نو جمع کیگی او کل چی یوز راشی نو جدا کیگی با دا غی دا مطلب چه دل تیوز ایراغلی نو جدا که با دو فقرا وزن لمانا که دو مساکین وزن لمانا که سوکو گزارا بکو نو خواه او چه جدا جدا راشی نو بیا کداری او مانا پا بل سرکه نو خیر ده زکا پا لبل خونشتا که نخواه ولعملین علیها و حق ده دا کسانو چی پا دی که مقرری چی ده خلقونا زکاتونا و شرونا را وندی نو که مالداری او داغا حق شتا دی چی ورکی و دی صدقاتو نخوا والمؤلفت قلوبم اوغا خلقا چی داغی زرونا اسلام تا راڑولشی ناغی که کافرانمو چی نبی علیہ السلام بولا لکه تب دغه وحنین په وخت کې ا کافران له ګړي بيزه او خان ورکړو وجاري بلالو اول ته به سی بوتونه شور وکړو نور برال نور برال دام به وته کې هو ځکنه ښه نو په وای کې زمره خلک مسلمانان شو اسوک بداسي و چې نوی نوی مسلمانان وو نغیله به عزیز پاره تنور کول چې د دې لکټي زلو لګي زګه پیسې خډیر ناکاره شي کنه کپې اس باندې دې زلو نه لګي کنه او نو په دې باندې زلو لګي خامخا چې پیسې ویني کنه بیا به دینوم خوخي پیغمبر به هم خوخيو اسلام به هم خوخيخا او نو چې د ابو بکر سے خلافت راغی خلیفہ شو نو بیا آغا خلق پا زور عدد باندی راغی چی مونگ لیا نبی علیہ السلام را کولو نو مونگ لیا را کہے کنا نو بیا ابو بکر لیکل اکلو پرچیو لیکل چی پلانی دیتا لر شیل تا صدقات او دغه دي متولد هغه بدر کیده لا ماولی کول وتخه چې حضرت عمر رضی الله عنه راغې دا غنیم په تاسو کو چې هغه کاته نه پرچیو شلوله مزقه ورقه او شلوله مینشته نویر علی ابو بکر ته وی وی انت الخلیفتو ام عمر تا خلیفه که عمر خلیفه ده ناغوی چه هو انشاءاللہ و تعالی وی اگه خلیفه ده خو لگه روزه و تشتا وی اگه خود منگا پرچوش لولا ای بات چویش لولا نو زی بس دا هغه وخت نه دی خو په پیغمبر زکه در کول چی اسلام کمزور و د کفر او شرک غلبه وا نبی اسلام به د حکمت ته پارداس کولو او یوسو وس بسو غوږی چې سرمن ته وباس اوس اسلام غالب شو اوس به کتاب ستایت نشته نو هغه ساقط شو مؤلفت القلوب ساقط شو ښا او منسوخ نه دی ځکه دا هر وخت کې داسې موقع راځي ښا چې اسلام کمزور شي کنه ولیکن پیسہ ډیر ای نو امیر وی او خلیفہ چیر دی خلق لمال ورکول غواړي ښا چې دا زهر ول ورکی کنه نو کې ایمان نه راوړي نو راوړي واخا نو چې کله مقیت به ګورن بیا به مؤلفۃ القلوب پیدا شي او دا قانون دی په شریعت کې چې وجود د حکم د وجود وجود د علتنا او انتفاع د حکم د وجود انتفاع د علتنا علت ته وګوري چې علتین حکم به چې علتین حکم بني او حضرت عمر چې علت ختم شوال وته کافرانو غلبه نشته دي نو مؤلفۃ القلوب پکې ختم شنو خا وفر رقاب او پازاد اولو د غلامانو کې دي کې وصرف کیږي چې غلام دی او مالک و طویل دي چې لکه خلاصوم دي د غلامان په 2000 روپے مال پیدا کا لیکلې وسرو مکاتبه کو نو بس هغه ورکه چې ازان خلاص کی ول غارمین هغه خلق چې قرضداري شي قرضداري شي پس کی پدې کی چې د چا روغه کوله نو یو په لبه کې مال پکارو چې د دې له دوره پیسې ورکه نو ناغي سره رسو نو دوی چې زبې درکما دوار کړی روغ رسول حبی کولی نو پاگی که قرضدار شو مطلب دار ایدگا سنور دا دین خدمت براغی ضرورت براغی چلے که ساخ لے ایر دی جماعت لماشین اخلو دا پیسی نشتا کمی دا باویشتا دی ولی او پیسی دا خدای فضل نوار بیکلی ولی خدا سی کارو ملاوی اگی قرضداری دی او نورم پزان غلی کړي وګونه پزان چولی نور کې ولا دین ولا ورکه اسلام ډیر زبردست دین دی ها در چا حق پکشته وفي سبيل الله او دغه سي خرج کې ده الله په لار کې في سبيل الله سمانا كل ما هو طاعه وعباده في الاسلام بس چې هر د خیر کاری او د دین خدمتي ناغه تفی سبیل الله وی خان چې خامخا دین سره تعلقی کا نه خان ناغه فی سبیل الله د باغې کمال لګي زکات پکی کیږي وابن السبیل او مسافر دا تقسیم شو فرید و تم من الله دا مقررتیا دا د الله طرفنا او الله په ذات او حکمت والا څه مطلب دی دا ته قسمه ذکر کړل دی کوز دا یې مو جګړه جوړه یا سلو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې ګوره دا ته قسمه ذکر شو فقرا مساکین عاملین کنه مؤلفۃ القلوب پکې یې کني چې او سړی زکات ورکاو او فقیر لے ورک ټولو چې دا تاسو 2000 دی 3000 دی 5000 دی ورته بس دې د زموږه نه خلاص شو یو فقیر لخا یا یو مسکین لخا تاسو یا یو عامل شاید کړی دې خلاص شو. امام شافعی وی چې نه مړه دې نه خلاصې ځکه قران ذکر کړی دی اته قسمه او هر یو بیا اکثر په جمع سره فقرا جمع دانو کم از کم دري مساکین جمع دانو کم از کم دري عاملین جمع دانو کم از کم دري ناغوی دی به زکات الا دا کول شي چې دریو فقرا ولا دریو مساکین ولا دریو عاملین ولا دریو فر رقاب ولا او دریو غارمین ولا یلکه هغه وسول زکات دی او سړي به 200 روپے زکات دی نو چې هغه ته په دې ته واړو باندې دری نو سوره ورس نغی په دې سو کې او وینا بس داسې بکیږي مونږ وای ګوره دین الله سان کړی دی نو می ګران وا دین ولې ګران نه مونږ باندې تدیما ابو حنیفه قول چې بس ان یصرف الی بعضها بعض تورکلی شنو بس غاړه خلاصه شو و دیرشم ومنهم الذین بعضی دی منافقان ناغده یعذون النبی تشبک دیرشم چه ضرر رسی پیغمبر تا سنگ ضرر دے تفسیر دے قرآن تفسیر کی دے یعذون ویقولون هو اذن داو دیر شمد اوائی پیغمبر پا حق کی هو اذن یو مانا دا خو غوگو دے بچه سوک سا خبر اکینو داوری دلی خلق آپل چه تزان سر خس خس کئی اغه دا ورې دلی دومره په وګونو باتور دی هو اوزن یو دا معنا اته معنا هغه به تر را دی ورې ځن کې دې دار چا د خبرې کتا وته وي نو چا بالکل صحیح خبره ده قبل وته وي نو چا بالکل صحیح خبره ده دار چا خبره اوري او دار چا خبره تخوي ښا قلو تاوایا اذن خیر لکم دار چا خبر ناوری اوری دن کے دے دا غوری خبری او دنی کی خبری پتاسو کیم دا رشتیا خبری دا روغ ناوری او دا گناہ او دا ظلم خبری ناوری اذن خیر لکم اوری دن کے دا رشتین خبری استاو دا پارا څوک دا معنا کوي چې شکر نو باسه چې دا سه پیغمبر د الله را لېګل دي چې دا چا خبر اوري دا اوریدون کې دل خده کنه یومن بالله و یؤمن للمؤمنین دې تفصیل کو دا چا خبر نه یو د الله په خبره یقین کوي بل د مؤمنانو په خبره یقین کوي ځکه دا رښتینی دي کنه یؤمنو یقین کول لغوی معنا ده ځکه یو مخک بالله راغلی او پسې للمؤمنین یقین کوي د دې په خبرو او رحمت للذین آمنو منکم او رحمت ته خاص کر دا چې د پاره چې ایمان راوړي پتا سو کې والذین یؤذون رسول الله او کسان چې ضرر ور کوي پیغمبر د الله ته دې لپاره عذاب دې دردناک اتدیرشم یحلفون باللہ لکم قسمون کی پا اللہ بانی تاسو تا چی راشی صد پارا لیرزوکم چی تاسو خوشا لکی چستاو تندے و تپاک شی بس واللہ و رسول و حقا یرزوہو اللہ دا اللہ پیغمبر دیر لائق دی چی آگئے خوشا لکڑے نو اچا تا جد نو خوا کٹول دنیا خپاوے وجې دي خوشاله وینو دا د مسلمان شان دی ښا ولیت کترضان والانام غذابو حضرت شیخ بوي کله کله ولیت کترضان والانام غذابو کاش الله چې ترزاوي نو خلق دې خپاوي ستاره ذات ضرورت دی ان یرزوه بیا زمیر یو دی خواه زکا چی دا اللہ رضا و دا پیغمبر رضا یو شید پرخ پکی نشتا انکانو مومنین علاکا چر دی مومنانی کنا خواه علمی عالمو دی نپوی گین نو شان داده من یحادد اللہ و رسوله چاچی اگا سوک چی دشمنی کی دا اللہ سرا و دا اللہ پیغمبر سرا یحادث یشاقق هغه معنا ده فن لو نار جهنم بهشکه ده پر اور ده جهنم ده همیشه به پاغي کې ذالکل خزی العظیم دا رسوائی دا دیر لویان یو کم سلویخ یحضر المنافقون یریگی منافقان گوره یو پل یریگی او سردی توبه نو باسی دسنا انتو نزل علیم دین یریگی چه نازل بکلیشی پدی باند یو سورت تنبئهم بما بی قلوبهم چه خبر بکی دیل رپاغ رازنو چې دی په ځلونو کې دی دی بچا تویل نه غوړي پټ به پهلو کې ساتلې ښه ا دې کې و صورت نازل شي او د دې غار سبخ کار کی دا کدي صورت کې وګوره سورہ احزاب کې وګوره دې قران کې تدبر نه کینو ولې استهزئوا پورا سلو ختم وایا و تا چټو کې کوي شابه زیتو کی کوئے ان اللہ مخرج ما تحذرون اللہ براو باسی اغا خبری چتا اس تینا یری گئے ستاسو ظلنو کی بھئی او اللہ بے اخکار کی خواہ ایو سلوی اختم ولین سالتاهم کتدی منافقان نتفوسو کی چدا تاسو تتبوک پلاری باندی سوی ولی اوری دلیو تینا کنا خلقو چی داسی خبری کولی داسی خبری کولی پیغمبر راو گختو او توی تا تفسوی ولی اقولن نخام خادی وائی چی انما کننا نخوضو و نلعب دا خمونگا گپ شپ لگو دا خمونگیو بسر توقی تقالی کولی تا سنگا توقی تقالیوی چی یو پکی ہوئی چیره کومنګ واپس شو مدینه ته نو دا ذلیل خلق به واپس ور پیغمبر ته ذلیل وي او بیا وي چې دې زمونږ پنوړې باندې مسوي دي دا په باندې کو نو تختی با نو دې زمونږ غب شپ لګاو ناخذ وانا لعب بس لګیاوي تبوک دیر اوگ دا لار دا دا بسنگ لندیگی دا بمنک ہوئی جواب راگ قل و توایا اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستازیون ستاو دا ٹوکو دا پار بل سنشتا آیا دا اللہ پا ذات پوری او دا اللہ پا آیاتنو پوری او دا اللہ پیغمبر پوری کنتم تستهزئون دو سلوی اختم تاسو ٹوغی کون کیے لا تعتذرو قد کفرتم بعد ایمانکم دری سلوی اختم عذرو نمکوئے بانی مکوئے یقیناً تاسو کفر کردے پس دی ایمان راوڑو استاسو نام چاوکل امام ویلی وامنزو نام کولو اگر ایمانو کن اچی دا ٹوکی امکلی نو باس دا کفر شو اگی دا نوویلی چی کفرنا و آمننا نا نا دا دید دی عملنا اللہ تعبیر کئی پا کفر او پا ایمان سرخا این نافو انتو آئی فتیم منکم کچرمو مافی اکلو دیو ڈلی استا سنا چی غیل کداسی چی اسی بس دلنے نیوی لکھو استا سو مرگرتیا کی راخلی یا دا غی اخلاص شتا دے کنا بازی مرگری دا سی ناغی تو مافی کو نعذب توائی فتن خامخا سزا بورکو عذاب بورکو یو بلی ڈلی لنا بین نوم کانو مجرمین زکا چی دی مجرمان دی او دی پیغمبر تا ضرر رسی کنا خوا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان سړی او منافقان خزیم دی بازی دا بازو ندی دی خپل مین کیو بل سرپ دی ډیر زیاد تعلق دی تا پیغمبر پا مقابلہ کی خوا خزی سڑی او پسکی یو دی یا مرون بالمنکر فدی کی چګوره باقاعده دعوت چلی او امر کی خلق ته په شرک سره په بدعت سره په رسم او رواج سره بس چیو تن پګنا کې ناشتی کنا نو دا پورا ده ښا بس د شرک خبره وکي یو زیارت خبره وکي یره دا وی ډیر لوی ولی دی ښا او نوخار کې دی یو بلی مس بابا وته وی دی په دې منه پوي چې مس شنو بابای هغه ولی ولی وی نه کنه ته خبر نه ته کال تلانی نو خلکو کټونه الټا چولې دي ال تکټ سو سم نشي چول ولی وی قسم یې چې نو هغه ورځي نو بس هغه وس ولټا کټونه چولې دي مس بابا یې نه پریدي نو بس چه خبرو شونه یو نورم پا کیسی واخ لکھا یا امرون بالمن کرے ادقا سے کزنانا منافق اناس تای پڑی روکے کنا اغام دقا سی وی او یخور خبکی گا ما خطول کل پینز پینز روپے جمع کولی می ولی چه بی از برگمی آشراشی نو د حضرت جی بابا میله لګي پاٹک کې نو دا مې غیلې پټول کال جمع کړی او دا خواري مې کړو زوې جنت توزی کنه ها یا امرونه بالمنکر دی نور تم وې چې دیم جمع کوي پینځو وینهاون عن المعروف دا پینځه سلوي ختم شو یا امرونه سلور سلوي ختم یا نهونه پینځه سلوي ختم منع کوي نه کوي د دین نه او د توحید نه بعضهم من بعض من کوي خلق او د الله د توحید نه اجه تاسو د نو کی چې کوم ځای نه راولي اوس تاسو کوم ځای کې پات کیږي چې نو متواخل کنه چې دا هغه حقانی جمعه ته اوی نه راو ها وی ستان او پاسی نو آغا ده نورو سر بکینی ناغی تا با داغا شورو کی چه داغا خو پنج پریان دی گورا دیس نمانی تا سخو نئی ایکا نا دی خبرو نمانی گوری زر با پاسی خوا ابل نورو سر بکینی اخبری با شورو کی ویقبیدون ایدیوم پک سلوی اختم بنکڑی دی خپل لاسونا دا خیر نا دا دی دا لاسونا دا خیر کار نکی گی نا چرت دینو نا توبه توبه او نا خلق سرا دا خیر او دا تعاون کار عجزانو سرا گاوانڈیانو سرا مسکنانو سرا دی تا خودم ربط گوری دا خیر کار نکی گی نسل لام او سلوی اختم د الله دین یې پرېخې دي د الله کتاب یې پرېخې دي د الله جماعت یې پرېخې دي هر څه یې پرېخې فنزیام نو الله دیوم پرېخودم نو له توفیق ورکيو نو له دین ته مخکيو ان المنافقین هم الفاسقون بشک دا منافقان دي د الله د دین نه خارج دي او وادي ماتونکي اته سلوي ختم ده وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار وعد کړی د الله منافقانو سره او منافقانو خود سره او ټول کافرانو سره نار جهنم دور د جهنم خالدین فیها مشوی پاره کې هي حسبهم که هر څه کړی دي کنه دا ول کافی دی ها هي حسبهم دغه جهنم ول کافی دی ولعنهم الله ذی الله د خپل رحمت نشړلې دي د دې هډیر هلکه ده چیرې دا غځې ډیر خپلې دي کله دا غځې ته بوتلم نو وای دا غځې نه وتا شړی چې دا سه خلق مونږ دلته نه پریدو ګندا نو سر نه تر خپل پورې د شرک نه ډک نام نه پریو دلته دا د بوینا کو خلق زه نه ده ولهم عذاب مقيم دي ده پانا عذاب ده هميشا كالذين من قبلكم دا منافقان ده دي زماني وشان دا آغا منافقان ده چستاسو نمخ کیوئے كانوا شد منكم قوة وغی دیر زیاد تدین پتاقت کیوم واکسر اموالا و اولادن او زیادو پا مالونو کے و پا اولاد کی سکا منافق دہار زمانی سرمایہ داری کنا رئیسی کنا خوا فستمتعو بخلاقیم اغیم مزی اکڑی خوا او دنیا کی مزی اکڑی بخپلو برا خوبان ارمانو نے اوری جول خوا فستمتعتم بخلاقکم نو اے دا دی زمانی منافقانو تاسوم مزیو کلی پخپل و برخو باندیم چستا املکی گی نو کول شیزکا چی پیسا دیر دا دغا تکلیف خونشتا کنخا چستا املکی گی چیرنن دی دغا تنزو کم دیتا دی تاریک روڈ تا ولی یرا تاوی دیر ناشنا کارنی خوا ادا سزید سرکشی خود گم رہے با انن دی جون بازار تا نزو لیکن دام پاکی بازار دی آوی دیر تانگی جوڑ کردی دا سی ظالمان و شیطانانو گو رکنگا ولی اگه که خضیو می سلیو مرسو کن دور تانگی جوڑ کردی چیت سلی پاکی نشیت لی دا سی دا دی ظالمانو کار انن پلانی زیتا نزو کلیپتن تا ارمانو نیری جولی دی خواه تمستم تعال لذینا بلکل ستاسو داغی پرخ نشتا تاسو داسی کارو نوکلن او مزیو مکلی لکا مزی کلی وکسانو چه مخکستاسو نو پخپلو برخو سرم و خوستم او ننواتے پلہو لعب کی قرطبی ہوئی پلہو لعب کی ننواتے کاللذی خازو پشان داغی خلقو چیغیم ننواتیو الذي مفرد له معنی ده جمع ده خان اولئک حبطت اعمالهم دا کسان چی دی برباد شو ټول عملونه دی په دنیا او آخرت کې او ملائک هم الخاسرون او دا کسان ډیر ذلیل دي یتاوانیان حدیثو د ابو هرره رضی الله عنه چاوی نبی اسلام ویلو دی امت چې تاخذون کما اخذت الامم قبلکم تاسو با هر څه تلاسه چوي او هر عمل وکوي څنګه چې بخوانو امتونو کړو زراعا بزراع لکه یو ګس چې د بل ګس سره برابرې او شبرن بشبرن لکه یو لیشت د بل لیشت سره برابرې او باعن بباعن یو اتا دبلی اتی سر برابری بلکل بتاسو اغی سر داس برابر حتی لو انا حدم من اولائی کا تردی پوری چکیو تن پدغی پخانو خلقو کی داس کار کری دخل جحر ضب چیو سمساری پسول ننوتی لدخلتمو تاسو ام پی ننوزه داس برابر نو بس چیغی سکارو نکلیو آدیو کلنو سکمی پکی نشتا و علمیات ایم او سکا قومو نخی پخوانی کم قومو ندی چی دی نزیاتو بغتاقت کیو ولی ندی ناغلی دی خلقو تا خبر داگی کسانو چی محکی دینو قوم دی نوح علیہ السلام عادیان سمودیان قوم دی ابراہیم علیہ السلام مدین والا خلق شعیب علیہ السلام والموتفکات او غکلی اول تکلی شویم دلوت علیہ السلام قوم راغلیو دیتا پیغمبران دا دی بالبینات پدی واضحت مسلو او دلیلو نسرام پس ندے اللہ چی ظلم کردے پدی باندے اللہ ظلم ندے کردے انا کئی لیکن او دی پخپلو زاننو باندے ظلم کون کیم مقابلہ کی حال دا مومنانو تقابل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض مؤمنان نارینا مؤمنان زنانا دی خپل میان کې بعضی دوستان دی د بعضو الته اولیا نو ویل بعضهم من بعض دلته اولیا و زکه ولایت د ظلم محبت ته وی الله دې دې یو بل سره د ظلم محبت ته ولي زرونه د ټولو د توحید دینو او هغه چې هغه خاصه ظاهری مال دولت او د دنیا کاروبارونه او دا پروګرامونه دی کې شریک بعضو من بعد یا امرونا بالمعروف مومنان کنارینه او کزنانه دغی کار داده چې امر کې خلق تا په توحید او سنت قرطبی وی وینهونا عن المنکریم امنی کی خلق د کفر او شرک ناو دو بدعات و رسومات و نام منکر کارون نخوا زکا بالعالیه وی دی دیکی چی کل ما ذکر اللہ فی القرآن من الامر بالمعروف والنهی عن المنکر فهو النهی عن عبادت الاوثان والشیاطین ندغن بل نهی نئی مراد منکر تبل بل نئی عبادت اوثان درگاہن اور بتان اور قرطبی ہوئی خواہ چیغ دا سویل لی خواہ ویقیمون الصلاة و پابندی کی پمنزنو دا خیر کارونا دی کنا او دا کی زکاة هم ویطیعون اللہ و رسوله پارا خبر اکی دا اللہ حکم منی دا پیغمبر حکم و سنت منی علا عمل کی چی مخ کدان پوکی چیر دی کی دا وادو بسنگ کو دا کویدن بسنگ کو دا نکا بسنگ کو چی سنت طریقی ما تداو خیا اولی کرالا در آغی کوششی کنخا اولائی کادا کسان چی دی سیرحمهم اللہ خام خواب اللہ پا دیبان دی رحم کئی بیشک اللہ زور اور ذات و حکمت والا وعدا کلی دا اللہ مومنان ناری نو سرا و زنا نو سرا دا آغی جنتنو چی بایی گی بلان دی دوانو دا آغی نانی حرونا امیشہ بای پاگی که ومساکن طیبتن فی جنات عدن دا خصوصی زیو ندی دی خواه او کورو ندی دیر خوشبویا طیبا صفا و سترا صفایت اجت نرا دی صفا و سترا کورو ندی مساکن طیب فا جنتنو دا عدن کیم دا همیشوالی جنت خواه اگر لا تعلم دی حسن بصری وی چې قصور من لؤلؤ والياقوت الاحمر بنگلی ول جوړ کړی خو د ملغلرنا او د سرو یاقوتنا او زبرجدی د شنو زبرجدونا د دې له یو ابي وي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان المؤمن في الجنه ان للمؤمن في الجنه ده هر مؤمن مسلمان ده پار په جنت کې لخیمه یو خیمه ده من لؤلؤه واحده ده یوې ملغلره دي وی چې ده یوې ملغلره نه وسنګ پنګل ناغوي مجوفه تاسو ملغلره چې دنه پکې لوی ملک ده رکبشی طولها ستون میلن پی السمای دنگوالی پا برا باندی شپیت میل دی شپیت میل ہو دی دینا پر لانڈی دی کنا تازی بوئی دور داغی دنگوالی دی کنا او للمؤمن پیا اہلونا تدی من مومن دا پارا پا داغی خیمہ کی خلق دے خلق اہلون خلق دے یتوفون علی اروح و بدبان دے گرزی را گرزی دے بنا گرزی دے خو مخدوم دے دے خو مشر دے کانا خوا اگیو پی گرزی را گرزی قسم قسم خلق دے باقی خوا نوی مساکن طیبتن باغیت ہوئی نو دے جنتی دے پارداس دے خوا ورضوان من الله اکبر او لګر زاد الله طرفنا ډیر لوی شی دی ذالک هو الفوز العظیم او دا کامیابی دی ډیر لوی یا ایو النبی جاهد الكفار والمنافقین وغلو ظالم اے پیغمبر پاک جہاد کوا کافرانو سرم منافقانو سرم کافرانو سرا پتورا باندی و منافقانو سرا پجبا باندی ولی منافقانو سرا خود داغا حکم نو کنا د تورې حکم نور سره څنګه نبی علیہ السلام بیا به خلق وې چې ګور خپل مسلمانانو باندې شروع کړه د کاغي وبارس کې شریکو کنا مسلمانانو ته ویل ابن کثیر ذکر کړی دی عن علی حضرت علی رضی الله عنه چی بعث النبیو بی اربعت اصیاف چی نبی علیہ السلام پا سلور قسمتو رو را لگلے شویل سلور قسم جہاد تھا سیف المشرکین یو جہاد دا مشرکان سر و سیف ان فی اہل الكتاب و بلتو رو پا اہل کتاب سر و سیف ان فی المنافقین و بلتو رو منافقان سر وصیفن فی الباغین او بل باغیانو دی سورہ حجرات کے وراشی بیا خوا نو دیسر ام بیاروس تو حکم شوی او کنا خوا سورہ احزاب کے ترغیب ورکڑے ہو جہاد کا کافرانو سرام پتورا باندے و منافقانو سر پجبان وغلو ظالم سختی کا پدی باندے او زید دی دو سیدو جہنم دے او ډیر بد زید رات لو دیں یحلفون باللہ ما قالو یو کم پنزوس دی قسمون کی پا اللہ باندی چی مونگا غستا خلاف او د اسلام خلاف سن دی ویل دا چاوی دی مونگ باندی دروغ جوړ کری گورا قسمون کی پا اللہ چی ما قالو مون غستا خلاف او د اسلام خلاف سنه دی ویل ولقد قالوا كلمه الكفر دا پوره پنځوس ده الله وی قسم چې دی د کفر خبره کړی ده دا د کفر خبره وکنه ها چې کومه واپس شو مدینه ته ها او ابوبکر جساس وی کل کلمت فیما جحد فیه من کلمت اللہ او بلغت منزلتها فی العظم ہر اغا کلمہ لکفر چباغی کدھا اللہ دے کلمین انکاری یا دغی مقام ترسی دلی اغه تا کلمه د کفر وین دي کلمه د کفر ویلی د چې داسې ویلی چې پیغمبر ته ذلیل ویلی دي کنه وکفروا بعد اسلامهم یو پنځوس ادي کفر کړي پس د اسلام نه چې مخکې وای عبادتونه کول او شریک بو هغه اسلام اجدا خبرې وکړي تبوک وخت کې ندی دا اسلام نه پس کفر وکړو وهمو بما لم ينالو تا دو پان دوستم دی او قصی اکڑیو داغی خبری چو نرسی داغی تا قتل پیغمبر داغی تبوک پلاری چو واپس رات لو نسوتا نکی ناست داسی تیارو اکر اوی چو دا پیغمبر سورلی رازی نو بس حمله و پکو کنا حضرت حذیفہ ابن یمان او دا سنور اغی خبر شنو اغی تینا مخکر آروان شن او چرالنو پا دی باندی اوازو نو اکلو سوکی اوی ڈاکوانگی توری موری اسی لا زمکی لرا اخلاسی کرتن نو بده یو تختې چې ګمې مونږه چاو نه پیژندو هغه تم سوازونه نمونه خو نه غستغه قتل پیغمبر وما نقمو دی بد نگنی دی پیغمبر ننورسو الا نغناهم اللہ ورسولو من فضلیم مگر دا خبره چې دا خوار روزی نو اللہ مالدار کلو دا خپل فضلنا و پیغمبر ولور کلو اللہ حکم کو چی دیل پا کبرا خوکے پیغمبر ولور کلو مالدار شو او پسا صورت شنوست پدی پس خبری کئی فَيَتُوبُ كَتُوبَي وَيَسْتَعِيَكُ خَيْرَ اللَّهُمْ دا با دید پار دیر فیدا منی وَيَتَوَلَّوْ كَمَخَلِي توبا نو باسی عذاب بور کے اللہ دیل عذاب دردناک پا دنیا کیوں پا آخرت کیوں او نبی دید پار پزمک کے نسوک دوستو انا مددگار سلور پن دوستم وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ بازی پا دی که آغا سوک دی چو وعده کلیو اللہ سراو نظر کلیو دا اللہ پا نم لین آتانا من فضلهی که اللہ مال مال راکو اللہ دخپل فضل نمال سراکل لنصدقنن نخام خامن بخیراتو نکو دا دین کارو نبکو او شبا منگا دا صالحانو دا نیکمل خلقنن دا ارسوک چو قرطبی ہوئی چو چا نم اغسطه ده پدیده که دا سالبا ابن حاتب نو آخوی صحابی ده بدری ده دا حدیث کمزور دا روایت او زحاک ہوئی زحاک ابن چه دین امراد دا آیت چه نازل شوئی ده پدی خلقو کې جد ابن قیس معتب بن قشیر داخل او نبتل دا منافقان و دی که نازل شوی چیئی پا کفر باندی میاملو شوی دی خان نو دا بیوی چی ارک اللہ مونگ لمال راک کن مونگ با پی نور سکو و بس دغا تو دین کارونو پی کونو فلما تام من فضلی کلچ ورک اللہ دیلا دخپل فضلنا مال ولا ورک ډیر شو بخلو بیهیم نو بخلی او کپاوی بان بخل ستوی زکاة نو ورکو زکا نبی علیہ السلام ورپس سڑی ولیگو چی دینا زکاة روڑا بچی اغور آگئی نو دیو تاوی چی مونگل حساب کتاب ندیکلی چا پکی داوی او چا داوی چیرا مونگر تپوس کو چی دا زکاة تی او کدا ٹکس تی جزیه دا مونگا اول بی معلومات کنو بیا داوی نو بس دا نبی علیہ السلام نپس بیا ابو بکر خلیفہ شو نو دی راوڑو مال زکاة تی راوڑو ابو بکر ویزه نه قبلوم ځکه چې پیغمبر نه دی قبول کړي نو دا څه نشم قبولول نو واپس لاړو بیا حضرت عمر په وخت کې راوړو نو هغه ته وی چې نه قبلي نو بس دغه سه دنیا نه منافقان او کافران لاړو ښا قبول نشنو بخلو به انکار وکړه زکات نه دې ته بخل وی ښا بخلو به پنځه پنځوستم وتولوا او اولیدو د اسلام نا وهم مورزون او دغه سیدی مخړون کړيم فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم پس ور پسې پیدا کړل دی لرا منافقت پزړونو د دې کې سپسې دې بخل پسې فاعقبهم کلا ته ضمیر راجیش ایا که بخل تشی نفاقهم نفاقا دی بخل ځان پسې نفاق راوړو دا خوې کنا یو ګنا ځان پسې بل ګنا راکاږي ښا فضلونو د دې کې الایوم القونو ترغرو پورې چې دی ملاقات کی دا غي روزي سره بما اخلف الله ما وعدو په سبب دا غي چې مخالفت یې وکړ الله سره هغه وعده کې چې کړی و نبی وفای وکړه نظر یې کړو او نظر یې پورا نکړو نظر خو بیا واجبی کنه او بما کانو یکذبون اپا سبب داغی چی دی همیشه دروغ وی علم یعلمو دی نپویگن اللہ یعلم سرم و نجوام چی بیشک اللہ پویگی دی پا راز باندیوم رازونا او دی پا جرگو باندیوم کزلو کی سپرد کی نوم پی اللہ پویگی او کداغ سی جرگاو مشورہ کس خبر کی دیر خفیہ نوم اللہ پویگی او بیشک اللہ پو دی پا غیب و خبرو باندیم الذين داغ منافقان دي شپک پنځوستم يلمزون المتطوعين من المؤمنين چې خان دي او الزامونه لګي هغه مؤمنانو پورې چې هغه د خپل وس مناسبو خیرات کوي اسلام له ډیر شیر اوړي د کمالدارو پکې عبدالرحمن ابن عوف نواب بزرګونو باندې عثمان ابن عفان اغه زرګونه راول ابوبکر دی متطوعین من تطوع خیرا زیاتی نیکی ندی به ډیر زیات تعاون کو اسلام سره ندی منافقانو به په الزام لګاو چې د دې ځان خیخه وګوره چې ما دور راول دا ټول ریاکاری ده ویخه الزام لګی پاغا خیرات کوونکو مالدارو تعاون کوونکو باندې د مؤمنانو په صدقات او صدقات کې ولذینا و مؤمنان لا یجدون الا جهدهم چې نمومي مگر خپل توان کنه سبو کې داسې وجه ځان چې د ورځې به سکار وکړو ادری سلور کلو کجوري به وګټلې نیو کلو دوه به پکې تیلې کې راغستی وي چې دا اولو بیت المال نه منافقانو به وي چې وګوره کنه ډېر غټ خیرات یې وکړه الکه وی دا مونږ لر اوله بیت المال بس ټوکې به کولې خاندل به چې پدی بس شي لا یجدون الا جهدهم نموي مگر خپل توان مناسب او حدیث کې مراغلی چې بهتره صدقه کم ده جهد المقل جهد المقل دا جسری همت الله وی دا ډیر زبردست خیرات فیس خرون منهم او پندوستم ټوکی کی په دغه خلکو پورې چریس صد واسه کې د نوغه راولنو سخر الله منهم الله یې سزا ورکړي د ټوکو دیلره ولهم عذاب علیم دی د پاره عذاب دردناک دی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم د مدینه مشر منافق مړ شو رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول کنه نزیه ډیر مخلص مسلمان او عبد الله هغه نوم عبد الله هغه نبی اسلام دراغه او ته وی چ جامیر انوزی او شرمونو شرمېګو هیڅوک په جنازه نه کوي نو کتراله جنازه دی په وکړه نو په مونږ باندې را پړدراشي نبی علیہ السلام دا غد و جن چې مخلص انسانو کنه چې اوسړې دوره مينتو کې عمرګري نصیب نه ولا نبی علیہ السلام روان شو په حضرت عمر رضی الله عنه ور پرون خط او ایتو دا چا جنازه لزی اگر ستا دیر خوک دوست چسی پریخی ندی نو چتا بانده الزام گورا ایست ندی کتلی اللم و لازم ما تا بانده دا بی بی الزام لگولی ده کنا اخو دیو کنا اتو زینو پا او بانده جنازه که او اللہ من اکڑے نیچے انتستفر لهم 70 مرتن وی نبی علیہ السلام ویچے سا ازید و عصا علی 70 اللہ ویا کر طویلی خود بے زیاد کم خیر دیا تیا بشی کرنے سلزل بشی خیر دیا ولی پدی هغه پوی دکنه ها زه 70 سم مطلب دی نو لاړو او سو کوی هغه قبر ته کوس کړو نبی اسلام لاړو ها ګوره دام سو کړو دا زما امر کړو اما ته می سار نکو غراويستو جنازه په وکړه به په خپل لاسو کوزګو او کمیسه وته واچ پهل خلقريان چې د پیغمبر سکی وګورئ دې دومره سخت دښمنه ته چې د سکړې دي او دا بریښي چې د پیغمبر شیطان نه ونو او غویلیو یو وخت صحابه ته پوسو کې چې ستا شیطان نشته ویشته خو هغه مسلمان شوی دی هغه ما ته امر په ګنا باندې نه کوي کنه خو اگر سې وکړو او بیا چې خبر خاور او شو نو بیا درې د خلکو ته بیان کو دوی چې خلکو ما چې سو وکړو دا دله فائدہ نه ورکوي کماو ته دعا وکړو ما کماو لخبل کمیس واچو نو دامه زکه واچو چې د بدر په جنگ کې زماترو عباس داغه کمیس لیدل نو دوله کمیس ورکړو نو زمون قریشو دا عادت چې مون بدل نه پریدو په دا کمیس مو ته دیل و جنو واچو بدل می ادا کړه او ما چیر سکړی ما د دې د پار نه دکړی ما د ژوندو خلقو د پار کړی نوې چې په عورت باندې زرته نه مسلمانان شو دې پیغمبر د اخلاقونو متاثر شو کنه خو کبه خنه والی دې د پار او یا سلام فلن یغفر الله لهم چر الا بخنه نکې دې تام ذالک بانهم کفروا بالله ورسوله دا زکه چې دې کې دا غضب دینو دا مرض دې بګي چې کفر کړي دې په الله تعالی باندې هم او په پیغمبر د الله تعالی باندې هم ولي نه د الله توحید مني او نه د الله نه چرته بخنه مخنه واړي پیغمبر په ټوکه مسخره کوي کنه والله لا یهدی القوم الفاسقین الله چرې هدایت نکي داسې قوم فاسقانو ته دا اته پن دوستم دی اخباستون اخلاص سیم فرح المخلفون بمقعدهم خوشحال شو اگر پاتیشوی رستو خلق دو تبوکنا بمقعدهم پخپل ناس تی سران زانتے بیا دواگانی کولی چیرہ مونگا دیر خوکڑ خوا چی تبوک تلانوڑو خلاف رسول الله یو معنا په مخالفت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یا خلاف رسول الله رستو د پیغمبر د الله نه چې هغه تبوک ته لاړو دی پاتې شو وکړي هو او دې بداو غنل او جهادو به مال او انفسهم چې جهاد کی په مالونو سره او په نفسونو سره د الله په لار کې وقالو یو کم شپیتو اوائی خلقو تا لا تنفرو پی الحر موزه پا دی غور کے دیگر میں تا گورا دی غور تا گورا استاو دی کار تا گورا راشه دل دی مونگ سر کین چپرکی پسالو سوری باندی یخی یخی و بدیو او چی دینو گاملی لگی دلی دی خیستا گلو ندیو دب خلق بیدی ترا بالخا وای دی چې موزه په دې ګرمه کې قل وتوای نار جهنم شد حرر الزامي جواب دی چې دا ګرمي نه ده دا ګرمي خو ډیر فن کوي وای اور د جهنم ډیر سخت دی په ګرمه کې لو کانو يفقهون خو دې په دې سپويږي چې او دا اور دی او بل د جهنم اور دی دې ډیر فرق دی ښا کدی په دې د دین پر راز باندې چې دا ور برداشت کی د دنیا دا ګرمي برداشت کی نو دا به د جهنم د ګرمه نه بچ کی او کنه دا هدي د پار خلق سړزی ګرمي برداشت کی او سختې تله د دین د پار کنه چې دا غزه نه پی بچ شي ها فلی زحکو قلیلا پس خوشحالی دیو کی په دنیا کې لګا وندې خندا دیو کی په دنیا کې لګا ولیب کو کثیرا او بیا دیو جاری په آخرت کې ډیر دا و چې اختیار نه دی چې و دې جاری یو دې خان دی هغه کول شي داسې خدا قرآن حال ذکر کوي د دې لپاره چې دا به قیامت کې دې ته ملاویږي نو ښا لګي خوشاله پوجي باندې ډیر جړا واغستا دا خودو خیار بنده کار نه دی دا د قماقل انسان کار دی چې د معمولی خوشاله په ایواز کې ډیر خفقان ډیر جزاء بما كانوا يكسبون دا بدله ده چې دی لور کول شي په سبب دا غي عمل چې دی کړو ځکه مفسرین لیکي چې یو منټ خوشاله ته دنیا چې هغه په کوفر باندې او په ویزینه باندې وکړه نو یې داغه په عوض کې ودی په جهنم کې سمره جاړي وې د دنیا عمر چې سمره دی ان اهل النار یبکونا فی النار عمر الدنیا طول عمر او لا يرقى لهم دمع اخك بين ودريغي ولا يكتحلون بنام انا بول خوب برزيم اسم نيوس دا داغلو کی خوشحالی پوجل خیر رجاك الله الى طائفة منهم کچر تو اپس کلی اللہ دا تبوک نا پا خیر خیریت سرا نستا مخبا پچا لگی پا دی ظالمان بان یو ڈلی تا دا دی منافقان نا یو ڈلی اولی ہوئی ځکه ټول خو پکې د سرکښ نه یو یا کې دي چې سبا کې مړ شي وي فاستا زنو کالل خروج دی به اجازه اخلیستانا د بل جهاد د پاره چې مونږ به سره زو ف دازل به سره زو فقل لن تخرجوا معي ابدا وتوا چې چرې باندې زما سره همیشه ما سره بیا نه زه پیس جام ولن تقاتلوا ما يعدوا او چریبا نقتلوا ما سرا دشمن پتا سو جنگ نکوما تبوک نه پاتې شو نه باس تاسو له چټی شو بیا ها ولي انکم رضیتم بالقعود اول مره یقینا تاسو خوشاله شوی په ناست باندې اول زل دالم به او تاسو کې ناسته په دې باندې خوشاله شئ رضیتم شپیتم دې فقعدوا مع الخالفین نو کې نه سره د ناستو خلقو پاتې کیدونکو خلقنا دا حکم راغی وس ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا جنازه باندې کې په یو تند دې منافقانو چې مړشي همیشه دا حکم صح شخه بس بیا پیغمبر چری نو تلی داس خلقو جنازی لی دی تصح حکم وی کنا امخ کی حکم کی نبی علیہ السلام تسلک ډیر جواز کاری دو نزکا لار کنا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِمْ اتبا نو دری گی دا قبر دا منافقانو سرا سنگا چستا عادت مبارک دے چی نبی علیہ السلام با دا ممنانو قبر سر اولارو یو سات او غی تبیوی چی استغفرو لی اخی کم دی رور دی پار بخنه غواره فا انہو الان یسعل دی نو سوال جواب کیگی نو دی پار بولارو استغفار بے غفتخا نو دا عادت بد منافق دی قبر سرنکے و لا تقم علا قبری او لا تقم مانا دانا دا چی خیر دکی کیننو نا دا غلا تقم نده دا د قعود په مقابله کې نه دی. د دې معنا دا چې لا تقوم علی قبره دا عادت او طریقه باندې کې د قبر د منافق سره ځکه دې کفر کړي په الله باندې او پیغمبر د الله باندې او ماتو او مقاصقون او ملشو خو ایمان یې را نوړو توبه نصیب نشوا فاسقان لارد ولا توجب کام والوم و اولادهم خوشاله نکی تا لرا دا دیر معلوم ندی او دا دیر اولاد دیم دیتا و دا اللہ فضل نوی چه هازا من فضل اللہ نا بیشک اللہ اراده کئی این یعذبهم بیا فی الدنیا چه عذاب ورکی دی لرا پا دی دنیا کی سنگ اراده کئی چه تی منکڑی کنا چه جنازه پی مکوا ولا تقم علی قبری او دیده پار دعا مغوارا ولی چه تپی جنازه او که اتوالا دا دعا پا اخلاص سروه چه اللہ مغفر لحینا و میتنا نبی اخو با اللہ و تا مافی کئی کنا او اللہ خویزه با العذاب ورکوما نزکا تی منکلی چه بس پری چه دیده اگه کار تا سمشی کنا خوا و تزقان بزوم او بزیر نحور ندیم ای بزی کافران فیضا انزلت سورت ان کلش نازل کلشی او سورت دا قرآن ان آمنو باللہ چی خلق ایمان روڑے پا اللہ باندی دا مخ کی خبر دا او جہادو کہت دی پیغمبر پا مرگرتیا کی استعذنکا اولو التول من ام نرازی او اجازت دا پاتی کی دو گواری اجازت دا ناست گواری مالدار خلق پا دی کی چرا مونگ تا مافیو کا دا با دی مونگ سر دیر احسان امونگ استا شکریہ بیا خوکا مونگ دی مونگ تا دی اجازتو اولو طول منهم مالدار خلق وقالو وائدی زرنا نکم مال قائدین پریدا مونگا چی دا دمرا خلق ناس تے نمونگ با ام پکی ناسیو ما شمان ناس دی بڑاگان ناس دی مریضان ما ناس دی مفلوج فالجو على خلق ناس دی نمونگ با ام پکیو کن خوا رضو بین یکونو مع الخوالفی دی پا دی خبر خوشالشو چویشی دی داغ ناس تو زنانو سرا پکورنو کیم رضو بی الزلتی والحوان پا زلت باندی خوشالشو در رسوائی او در شرم پا کار خوشحاله شکور او مهر لگول شوی دی پا ذرونو باندی پا املایب قهون دی که دا پوه نشتا دی که دا بصویرت نشتا چه عزت او ذلت و پیجنی زتیک دا دی خوبکی نی مال خوالی پی لیکن ولی جهاد با موقوف شی نا لیکن الرسول واللزین آمنو معاو لیکن دا اللہ پیغمبر او هغه چې مؤمنان دي د سره هغه جهادونه کړی دي په خپل مالونو او په نفسونو سره اولایک لهم الخيرات د دې خلقو لپاره د الله طرفنا رحمتونه او برکتونه دي الخيرات فاستبقوا الخيرات او دا کسانم زی کامیاب دي تیار کړی دی الله دې لپاره جنتونه چې وایيږي بلان دي دونو یا د بنگلو داغی نا نهرونا دا کامیابی دی دیر لوئی دا شپیتا خباستو نا ذکر شو نورم رازی خدا آغا اصل بابو دا صورت توبہ درین بابو چاگی که دا قسمہ قسم خباستو نا دا منافقانو ارستوی چی بیا ذکر کیا پا طریقہ تقابل سر دی وقفو که